بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفترون السحر وأنتم تبصرون சூரத்துல் அன்பியா மக்கி சூரத்தே துவல்ல ஸ்தபாசா தர்த்திவே குரானிப்பலே ஹாசரா இவ்விஷ்டம் சூரத்தே ஆ தர்த்திபின் ஜொலிப்பலே ஹாசரா திரே அவ்யம் சூரத்தே காபிலல் முஅ்மினூன் வபாத இப்ராஹிம் தே مخکې د سورۃ المؤمنون پاس د سورۃ ابراهیم نه نازل شوې ده زمانه نزول دور آخر ده د مکه معظمه بعض علما وایي چې دور متوسط ده د مکه معظمه د دې سورۃ ربط او مناسبت ته مخکې سره یو موسیٰ علیہ السلام نا بلکہ ټول انبیاء او تا د توحید وحی شوی دے د دې سورۃ خلاصہ او مقصد په دې سورۃ کې لز دلائل ذکر دے ها لز دلائل یو دلیل وحی درې دلائل عقلیہ ایو دلیل نقلی اجمالی د تمام انبیاءونه ایو دلیل نقلی اجمالی د تمام انبیاءونه انده وخت ده ها د تمام انبیاءونه دلیل نقلی اجمالی ده ها الله اکبر وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون اټول انبیاء ته توحید وحی شوی دا نوې مسله نه ده په ابتدا کې داود سورت چې غیب دان صرف یو الله ده په غیب باندې صرف یو الله پویږي په درمیان کې د منکرانو د سوالونو جوابونه او اعلان دے چې د توحید نه خلاف د باغیانو تحریک ته د باغیانو کار دے او په اخر کې اعاده توحید برای مرات النذیر داود سورت څه دے عجز الانبیاء تمام انبیاء الله رب العالمین تعالی نوینم برایات کې بدا ذکر شیخا تذکیر الغافلین و تثبت به ذکر الانبیاء نصیحت ورکی غافل ہوتا عام درنگے تثبت پہ ذکر دان بیا و سرا بسم اللہ الملک بسم اللہ الحکم العدل الذی تمت قدرتو و عم امرو خاص پنوم دا اللہ بنے چھ حکم دے فیصلے والا دے عادل دے آغا ذات چی پورا دے قدرت دے عام دے حکم دے الرحمن اللذی یساوی بین خلقی فی رحمتی جادی میرا باندے آغا ذات چی برابر کری دی پمین دا خلقو کے مخلوق کے پر رحمت ایجاد سرا اٹول مخلوقی موجود کرے دے الرحیم الذین جامن شاہ من عبادی فی معادی بخون کې د غزاد چې خلاص والے اور کړي چالره چې خوخی د بندګان خپلونه پاغا فیما عاده په واپس کول خپلو کې چې کله را ژوند کی ښا خاص پنوند الله باندې چې مې روان دي بخون کې د زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غړې پټولو کرونو کې ایک طرب للناس حسابهم فی وهم فی غفلت مورزون زجر ورکی ایک طرب للناس ایک طرب للناس قریب شا خلق دا پرا حسابهم حساب دا دیو خلق تا حساب را قریب شا وهم فی غفلت مورزون آدیو پا غفلت کے اراس کون کی دی ابو نواز بادشاہ وای چې خلق په غفلت کې دي او اجرانده د مارک چاليږي خلق په غفلت کې دي اجرانده د مارک چاليږي ها یو صحابي دیوال جوړول نو بل سړی اور باندې تیری ده ها دیوالي جوړول بل سړی اور باندې تیری ده نو تاسو یو کې چې څه شي نازل شوی دي نن ها نو دی بل صحابی اور طویلو چه اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون دا صورت نازل شو چه قریبا دے حساب دا خلقو و دیو پا غفلت کی اراس کون کی نو آغل سنا پرا پیدو شو خوا او ویلو چه ننور زناعات سے بس بلکو اللہ رب العالمینو قیامت نہ ہراون خان حساب نہ ہراون ننور زناباد آمیشہ دا پرب زخپلی حساب کتابیات ستم دا چه خلق کچھ فورنی قرآن بنے عمل کول خان مو تاسو تا مسالہ وشی عمل نشتا خان آغا تا چه دا ویلشو چه دا آیات نازل لے چه ایک طرح بلن ناسے نو آغا ویلو چه زیب ہرگیز نہ ہراون دا حساب کول ما یاتی من ذکرنا زجر ورکی ما یاتیهم نرزی دی خلق تا من ذکرنا سا ذکر نصیحت والا مسالہ لکا توحید میں ربیم طرف طرف دیونا محدثن چی غا نوی خبر وی نوی ذکر وی نوی ذکر وی نی محدث الانزال وی محدث الاتیان چی نوی روش ایل استماعوهم اگر دا خلق ورطا خوک ولا گوی ویوری وهم یلعبون آدیو لوبے کئی زنن مشغول ایخا حقیقت بنی زنن پوئی لاحیتن قلوبوما غافل بوی زنن دادیو و اثر رو نجوان پٹے پٹے جرگے کوی اللزین ظلمو پٹے پٹے جرگے کوی آغا کسان چی ظلمان دیخا بخلاف تا حق اجرگو کے سوئی یقولونا ندے دا پیغمبر حل حازا الا بشر مثلو کما ندے دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر بشر دے پو مثل دستاسو تاسو پو مثل بشر دی خبر سرنگی مانو تاسو دا جرگے کئی ظالمان آفتا تون سہرہ اے تاسو تصدیق کوئی دا سحر اتو صدقون سحر و انتم تبصرون تاسو تصدیق کوئی دا سحر حال دادے چھ تاسو تبصرون تاسو واو رئی آگو رئی تاسو گو رئی و بیادی تصدیق کوئی دا ساحر دے جدوگار قال ربی عالم القولا دعوی دا سورت چھ غیبدان صرف یو اللہ دے خان قال ربی قال ربی ویلی دی رب زما یا ویلی دی چه رب زما یعلم القولا پیگی پاگو خبرو بندی چه غا فی سمای پا برا کی دی اسمان کی دی پاسمان کی دی والارض اپ از مکی کے خا وحو السمیع العلیم ادا اللہ ریدون کے دیو پی دی خا پیگی ویلی دی رب زما پوئے دی پا اغو خبرو بنے چھ پاس منونو کی دی و پاس مکی کی دی او دا اللہ رب العالمین او ریدون کے دی پوئے دی نو ګوره دا خبره خو نبی علیہ السلام کوي چې غیب دان صرف یو الله دی، مخلوق په غیب نه پوهیږي. بل قالو، بلکې وایي دیو دا مشرکین، ادعاسو احلامن، ادعاسو احلامن، ادعاسو احلامن، دا ګډ وډ خوبونه دي. ها دا ګډ وډ خوبونه دي، بل افتراو، بلکې دا ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر، بل هو شاعر، بلکې دا شاعر دی، دا شاعر دی، دا نه تھان دی. نو ګوره قسمه قسمه فتوی به لګولې. ها کله به ویلو چې دا تاسو په شان ته بشر دی، د بشر خبره ما منئ. ها کله به ویلو ګاډ وډ خوبونه دي، کله به ویلو ځان نه جوړ کړی دا قرآن، کله به ویلو شاعر دی، کله به ویلو دا مجنون دی، دا کاهن دی. فلیاتنا بے آیتن، فلیاتنا را دوڑی منگلر بے آیتن، یونیشانا کما ارسل الاولون، لگا ترنگی لگلی شید اولنی خلق، اولنیو تا کم موجزے ملاوے، اغشان تا موجزہ دمو تا پیش کی خوا، نو کہ اغشان تا موجزہ دیو تا پیشی بیائم نمانی، نو بیا گورا عذاب رزی خوا، تخویف دنیاوی. ما آمنت قبلهم من قریتن، ایمان اور اورنے مخدہ دیونا بل آیات پاغا معجزہ ونی من قریتن، ہاں دی یو کلینا احلقنا چی حلقڑی دی مونگا، مونگا حلقڑی ہو ایمان نو روڑے، افا ہم یومینون، نو دا با ایمان روڑی، اگو نو روڑے دا با روڑی ایمان نا، دا نشی کی دے، خواہ دا نشی کی دے چی دے دا ایمان روڑی، بھئیگم صلی اللہ ناغو نو روڑے دیم نروڑی. جواب دو سوال مقدر چی احلا حازا الا بشارا، دا خو بشر دے انسان دے، پکار داری چی دا فرشتاوی جواب مخ کے پی عمران چی تم را ترشیوی اٹول بشر ہو خا. ومارسلنا قبل کا الا رجالن، ومارسلنا قبل کا ندی لگلے مونگا مخ کے دستانا الا رجالن، مگر سڑیو خو نوحی لیم واخی کڑیو مونگا گو طرف تا، اغو طرف ته مواخې کړي او غان سړی وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمای قد ثبتا بالتواتر ان الرسول کانوا بشرا، په تواتر سره دا خبره ثابت ده چې پیغمبران ټول بشرو، د انسانانو. فاسالو اهل ذکر، تاسو کې اهل ذکر، د اهل ذکر نه تاسو د علماو نه تاسو کې یاره، ان کنتم لا تعلمون، که تاسو نه پوهیږي. عالمان نه تپوس وکئ، پویو خلکو نه تپوس وکئ، یهودو نه سوراو نه وکئ. دا دویم جواب د سوال دی چې ما لهذا رسول یاکل طعام یمشی فی الاسواق، دی پیغمبر د پر څه شوی دی چې دا بازارونو کې ګرځي، همدارنګه خوراکونه کوي؟ په کار دی چې دی تجارت نه کولای ګرځي دی نه، همدارنګه دی خوراک نه کولای. جواب وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام، مونږ نه ګرځولې د پیغمبران جسدن جوسه لا ياكلون الطعام چې خوراکي بنه کول، وما كانوا خالدين. دا جواب د سوال مقدر، ا سوال دا چې پکار دا چې دی باندې مارګ مارای دی، ها همیشه د پر ژوند دی، هلکه همیشه ژوندون خود الله صفات، او هو الحي الذي لا يموت، الله هغه ذات چې مړیږي نه مرګ نه راځي ور باندې. وما کانو خالدین، دا نو دیو همیشه د پره اوسیدون کې، ها وما کانو خالدین، نو دیو اوسیدون کې همیشه د پره. ثم صدقناهم الوعد، یعنی همیشه نو اوسیدون کې مرګ ور باندې راتله. ثم صدقناهم الوعد، بیا رښتیا کوم غدیو سره وعده. فانجیناهم، خلاصواله مور کدیو لره. ومن نشا، هغه چاته چې خوخه مو، وا احلقنا المسرفین، احلاک مکو المصرفین، آپ مصرفین مشرکین محلاکو. ہاں ترغیب دے قرآن تا، لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً منگا رلی گلے تاس طرف تا کتابا، عظیما تنوین تعظیم دے پر دے، کتاب لوی کتاب رلی گلے، فی ذکرکم چی پدی کدا ذکر دستاس دے، ذکر نمرات دے مسئلہ توحید دے، یا ذکرکم پدی کدا تاس نصیحت دے، یا شہرت تے، یا مطلوب د تاسو دے. ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چی کتاب اللہ را لی گلے، افلا تاکلون، الا تتفکرون، افلا تاکلون، اے تاسو سوچ پہ کرنا کوئے، عقل نہ کار ناخلے، تخفیف دنیوی اگر چې چا انکار کړی دی الله تا بکړی دی وکم قسمنا من قریتن اډر ممیدا کړی دی ډیر محله کړی دی میدا کړی مری من قریتن کلیونا د اهل د کلیو کان ظالمتن چې و د کله ظالمتن ظالم اهل دی وان شان آبادا ا پیدا کړی مونږه پاست دینه قومنا خرید ا قوم بلخ نور قوم پیدا وکړي فلما احس بازنا هر کله چې معلوم کړو دیو عذاب زمونږه ایزاهم من يركزون اچانک دیو ددی ا عذاب نا يركزونا منډه والی تختیدلو ښا غیبی आवाज بوشو زجر لا ترخذو ما تخته ما منډه ماوي وارجو الاما ترفتم فيه تاسو واپس شي آغا زیتا چه تاسو پکی مزے کولے یعنی ومساکین کوم کورنو خپلو تا آغا زیتا وپسی چه تاسو پکی مزے کولے ومساکین کوم کورنو خپلو تا لعلکم تو سالون دیده پر چه تاسو نا تپو سکلے شیخا قالو یوائی لنا نو دیو بویلو اے افسوس دیرمان دی مونگ دو پر انا کننا ظالمین یقینن مونگا ظالمین مونگا زیتی کون کیون خا تو خپل لري روکا ساکن انا کننا ظالمین یقینا مونږه ظالمین زیاتی کوونکی په ځن نو خبر باندې فما زالت تلک دواهم پس همیشه ودا پر یاد دیو حتا جالناهم تر دې پرې چوګر زول مونږه دیو حسیدن دل دل خامیدین ا حسیدن دل دل او کړي شوی خامیدین مړ یخ پخ ساړه مړ یخ پخ ساړه وما خلق نسما دلیل عقلی امونګ نه پیدا کړه اسمان ول ارض او زمکا وما بینهما هغه چې په میند دي دواړو کې لایبین عباس لو اردنا دیو به ویل چې الله رب العالمین ځان پر بچی نیولې دي ا نه یبانی نیولې دي ها لو اردنا الله فرمایي کومګه ارادالر لیه مونګه خو خکړی و ان تخذ لاون چې مونږه جوړ کون ځان د پرا لاهوان ولد نائب لتخزناو خمخاب نیولې مونږه دی ولد لرا ملدن د خپل طرف نه یعنی خپل طرف نه مو به ځان د پرا خپل طرف نه جوړ کړه و لا عندکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی اهل السمانم به جوړ کړه نه اهل الارض نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان کن فاعلین کما دا کوله نو ما به ځان د پره نه جوړ کړه په خپل مرضی باندې تاسو مرضی باندې هم نه جوړول تاسو ما د پره کیسما کیسما نه باندې جوړو بل نکذفو بالحق بلکې ولو مونږه په توحید او سنت سره علل باطل شرک او بدعت لرا بلکې ولو مونږه بالحق په حق سره علل باطل په باطل باندې فید معه پس غالب بشي ما فیدا معه بیاب سار ما توی په دی باطل باندې یعنی پس غالب بشي په دی باطل باندې فیضا هو زاهکون پس اچنک پدا بیا زاهکون ختمی دون که وی آو دا بطل بختم وی خواه خاک پور بنی غالب شی بطل بختم شی توحید بغالب شی آو شرک بختم شی ولکم الویلو مما تصفون او تاسو دا پر حلاکت تی دا اغینا تصفون چی تاسو بیانوی سیش تصفون چی تاسو بیانوی ولکم الویل او تاسو لپاره هلاکت ته یا ویل هغه کندې د جهنم ته لشي چې هغه نه نورې کندې پنا غوړي نور جهنمونه پنا غوړي ها مم ما د هغه شرکیاتونه تصفونه چې تاسو بیانوي الله سره بیانوي ها دلیل توحیدی عقلی دویم نمبر ولو من فی السماوات والارض خاص الله په اختیار کې عام مخلوق چې پس منو کې واپس مګو کې روانه نه اندو آ سوچ پنه د الله باندې لا یستکبرون ملائک تی لا یستکبرون عبادت تی دیو لوی نه کې دی عبادت الله نه د بللو د الله نه ولا یستغفرون ان د یو ستړي کېږي ها یسبحون اللیل دا تسبیح بین پشپې کې ورنار پورېج کې لا یفطرون اسستی پکې نه راځي ها امه تخذوا الیات من الارض زجر دی اے دو جوڑ کری دی خدایان من الارض دزمکینا هم یون شیرون آئے دیو خلق جوندی کویشی دا کوم خدای نه جوړ کړی دی؟ آیا دا خدای خلق ژوندۍ کوي شي؟ نه. لو کان فیما الہاتن کچره په دې اسمه کې ودي اسمن نو کې الہاتن نور خدایان الا الله ما سوا د الله نه لفسدتا خمخاب خراب شوی اسمه کې اسمنونه خو چون کې اسمه کې اسمنونو کې خرابواله نشته نو نور معبودان الہ نشتا فسبحان الله رب العرش ما یصفون پکې دی الله لپاره چې مالک ته عرش ته دا هغه معبودان نه چې دوی شریک ګرځي د الله سره لا یسالو عما یفعلوا تپوس نشی کوله د الله تعالی نه په باره د هغه شي کی چې دی کوي وهم یسالون د خلګو نه تپوس کولای شي امیت تخذو من دونی آلیحا زجر ورکی اے جوڑ کری دی دیو ما سوا دا اللہ نا نور خدین نور خدینی جوڑ کری دی قل اوے پیغمبرا حاتو برحانکم راوڑے دلیل خپل دلیل راوڑے چې تاس سرا تاسو خدین جوڑ کری دی دیو پا خدین تو بنے چا دلیل شتا دی نا نشتا دی نوالین جوڑ کری حازا ذکرون دا قرآن دا نصحات تی هازا دغه مسله د توحید ذکرون دا نصیحت ته هازا دا رد شرک ذکرون ذکرومن دا نصیحت ته ما ده ذکر دا ما ده ذکرومن معیا ذکر دا اغا چا ده چه ما سر ردی و ذکرومن قبلی آ ذکر دا اغا چا ده من قبلی چه مخی دا ما نده من قبلی آسوک چه مخی دا ما نده یعنی دا قرآن بیاناول د ما کارن دے دا ما مرگریو کارن دے مانا مخ کے خالقوں دا مسئلہ بیان کردی توحیدی بیان کردی بلک سروم لا یعلمون الحق بلکہ زیادت دیو نا پوئی گی پا حق بنے فاهم مورزون دیو اعراس کے ان کی دا حق نا دلیل نقلی اجمالی دا تمام انبیاؤنا ومارسلن من قبل کا من رسولن ندلی گلے مونگا مخ کے دستانے پیغمبر الا نوحی لئے مگر وحی کړی دی مونږه هغه طرف ته انه شان ده دی لا اله الا انا فاعبدون نشته دی بل الا ما سوا د الله نه ما سوا د مانا الا انا ما سوا د مانا فاعبدون ما ته بندگی وکې نو ګور اول توحید دی یقین جوړول دی هغه نه بعد بیا عبادت کول دی وقالو تحذر الرحمن ولدا سبحانه او عقیده ستل دی مشرکینو چنی ولید رحمان برشا جان پر ولدن بچے نائب سبحانه حقیقی بچی نہ ہو اللہ رب العالمین پاک تے بچی نشت دی خزے نشت دے آدیو بویلو چھ ملیک اللہ جان پر نائبانی ولی دی اللہ فرمائی بلے بادن مکرمون بلکہ دا بندگان دی مکرمون عزت من دا دا اللہ بندگان دی عزت من دا خدین ندی گورا دا خدین ندی پیغمبر صلی الله علیه و آله دا بندگان دی دا خدای ندی خا خاجی لا یسبقونه بالقول لا یسبقونه نمخ کیگی دا اللہ نا بالقول پوینا کی اللہ نا مخ کیگیم نا وهم بامریه یعملون ادیو په حکم دا اللہ سرا یعملون عمل کی خا نو ګور دا اللہ تبیدار دی خا یعلمو دریم جواب یعلم ما بین ایدیم اول جواب سو بل عباد مکرمون دویم جواب لا یسبقونه بالقول دریم جواب یعلم ما بین ایدیهم پویگل تعالی پاغشی بنے بین ایدیم چه مخمخت دیونا دی و ما خلف و ما چه ورست دیونا دی سالورم جواب ولا یشفعونا آدیو شفاعت نشکوے الا لمن ارتزا مگر آچا دا پرا ارتزا چاغنا رضی شوی اللہ خان چاگا اہل شہادت لا الہ الا اللہ دی عبداللہ ابن عباس مانا کی اللہ لیمان ارتزا مگر اغا سوک چی اللہ ورزن رضی شوی وهم من خشیتی ہی پینزم جواب آدیو دو ورد اللہ نا مشپکون وریدون کی دی خان ورد اللہ نا دریدون کی دی ٹھیک شو صحیح شو جزاکم اللہ خیر احسن بعد ضروری شی نہ دین مشفقون وهم من خشیتی مشفقون آدیو دا ورد اللہ نا مشفقون را پیگی و ڈاری گی ہاں شپیغم جواب ګور و من یقول منو آسو چوی د دی ملائکونا انی الہون یقینا ز الہی معبودیم بین دونی ما سوا دلنا الله فرمای سوک د خدای داوا چوکی فذالک نجزی ہے پس داده بدلا ور کوم دلرا جہنم جانم کذالک نجزی ظالمین آمدرنگی بدلا ور کومگا از ظالمین ظالمانو تا ها دا ظالم دی چې د خدای داوا وکي دلیل توحیدی عقلی دریم نمبر اولم ير الذين كفروا اين غوري كفران نپويږي كفران ان السماوات والارض چي يقينن اسمنون او زمکه كان تا رتقن هود دواړه رتقن بند بندو ها يو پيډاوا بندو يو پيډاوا ففتقنا هما نو کولاو مکو دا دواړه دا اسمن او زمکه مکولاو کو پیغمبر صلی الله علیه و آله معنا دا چې باندو په علم د الله کې نو ففتقنا هما نو مونږ اخکارا کړل یعنی موجود مکړل ها د زمکه اسمنه په علم د الله کې باندو نو مو موجود کړل یا کان تارتقا جوختو اسمان او زمکا نو ففتقنا هما نو مونږ جدا جدا کړل د زمکه اسمنونه زمکه اسمنونه دواړه سره جوختو ها بیا موجوده درېما منا کان تا رتخن باندو د اسمان او زمکه بل متره په باران سره او په بوټیو سره یعنی باران په دې کې باندو نو او بوټیو باندې بوټیم نو ففتقنا هما نو کولاو کړل مونگ پا بارن سرا اسمان او پا بوٹیو سرا زمکا ایگم سلیمان چی بوٹی زمکی را زرغونکو اسمان طرف نا باران رو ورید پا ایگم سلیمان و جعلنا من الماء کل شئین حی آ مونگ گرزواده ده پیدا کرده ده من الماء ده باران نا دوبونا کل شئین حی هر شئی جوان ده یعنی اوبو دو واجن آر یو شی جوان دے دے خان افلا یو امینون ایدیو یکین نکی آگورا پدی کے درے توجیات علماء کری دی من الماء کل شیئن سمنا خلاقا کل شیئ من الماء و جعلنا من الماء کل شیئن حی سمنا خلاقا کل شیئ من الماء آر یو شی اللہ دے برانن پیدا کرے دو بونا وجعلنا من الماء كل شيء حي دوما منا حفظنا حياه كل شيء بالماء مونگا حفاظت کړی دی زندگی د هر یو شی په اوبو سره دریم منا وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي امونگا پیدا کړی دی د اوبو د شانه چې غا په نر کې وی نارینا کې په شا کې او بوي مانی وی کل شین حی آر یو شی ژوند دی یعنی نر سرا د نر منی سرا آر یو شی ژوند دی چې غا ماده ته ورسیږي رحم ته ورسیږي غ سرا بیا ژوند دی کی پیغمبر صلی الله علیه خاجی افلا یؤمنون اذا خلق یقین نکوي وقار ندی چې یقین وکي وجعلنا في الارض اگر زولی مونږه پزما کې ګرواسیا مضبوط مضبوط غرونه ان تمید ویم چېونه خوچيږي د ازمکه په دیو باندې وجعلنا فيها اگر زولی مونږه فيا په دی غرونو کې ها فجاجن سوبولا فجاجن آرته آرته سوبولن لارې په دی غرونو کې آرته آرته لارې دي په دی ازمکه کې آرته آرته لارې دي لعلهم يهتدون دیدو پر چې دیو لار عمومي لار عمومي کچره غرونو کې لارې نه ویني بیا بسرنګ مزال کولای ها وګوره غرونو کې خپري خپري لارې وجعلنا السماء سقفا محفوظا امونګه اگر زولې د اسمان سقفا چات محفوظنا محفوظ عن السكوت د غرزیدلونه یا محفوظ عن الجن دا محفوظ دی د جناتو نه. جنات نشی ورخته، پیریان نشی ورخته. معلومه شوا چې اسمان حقیقت شتا، اته انتها د نظر نه دی چې باجی جو کټر تعلیم یافتہ خلک وي چې اسمان نشتا. ها وی ګوره دا انتها د نظر دی، دا دروغ دی. الله فرمایي وجعلنا السما سقفا محفوظا، او ما گر زوله د اسمان چات محفوظن، محفوظ د غرزی دلونا چاته چات سقفن چاته دا اوس چاته دودی چات حقیقت شتا که نشته دی؟ شته دی کنه. یو ډاکټر صاحب ماته ویلو چې طالبا هغه وخت مطلبانو وی طالبا تا اسمان په باره کې څه وایې؟ مو هیڅ اسمان پرې کې څه مطلب وشتا که نشته؟ مو هیڅ والی نشته اسمان دا پاسه سره وی مړه دا اچ انتها د نظر د حقیقت نه لري. ښه بیا ما ورته ویلو مو چې قرآن کې الله پاک دوا ځای فرمایي والسماء بناء، اسمان چت ګرځولې دی. او بل وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اسمانی چت ګرځولې دی. الله وی چې چت نو چت خو حقیقت وی کنه وی وینا جی دا انتها د نظر دی. مې چې نا قرآن خبره ومنم کده تا ومنم. الله وی چت او ته وی چې نا انتها د نظر دی اته شینونه ګار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او بیا ګورا از السماء فطرت، کله چې قیامت شي نو اسمان به ټوټه ټوټه راوږي. نو دا ټوټه کیږي هغه شی چې حقیقت خو وی کنه، نو چې حقیقت نه وي هغه څه ټوټه شي. از السماء شقت، از السماء فطرت، دا حقیقت لري ډاکټر صاحب انکار ما کوا. نو ډاکټر صاحب یا توبه ګور شخه مور ته ویل چې ګور دی کی دی باندې ته مرتد کېږي صفا سوترا و توبه و بسا بیا توبه و ایستا. خا اتا دکتر سی بوسن شکریا دا کئی خا یار مولی سی دتا در سخت شکریا که تام زنوی پای کد زخلاڑون غار کن تباون قرآن نین کارو. نو کلا بیادا چی شی دا نوی تلیمی افتا خلق نوی دا تور تک انگریزی منگریزی وی بیا دا اللہ وجود نین کارو کی مره وجود اللہ نشتا دی خا بیا دا هری جود شی ورزنا خا وی اللہ نشتا وی آغا شے چے پستر گو نشی کتے غنوی کنا وی گور اللہ پستر گو نشی کتے کا پستر گو بندے کا تیشو نو من لے وی خا خو پستر گو نشی کتے پیگم سلیو نو تب اور تویی چے گورا در شئینا پستر گو نشی کتے غات مانے کنا من بجلی کرن پستر گو نشی کتے گرمی سردی پستر گو نشی کتے حالان کے خال کی معلومی ششتا دی پیگم سلیو خا عقل پستر گو نشی کتے خو موجود دی تی من زی من پیغم صلی اللہ علیہ وسلم. نو باز واخ کے خپل تعلیم سڑی دا پر دا کفر آد دا دہریت یو سبب وگر زی خا خو گورا دمرا ما مخ کے کے گچے بیا دہری جوڑ شی خا او بیا تعلیم در تا وابال و عذاب شی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم. واہم عن آیات آمورزون، آدیو دا آیتون دا اسمانونو نا آو زمکو نا مورزون اعراس که ان کی دیخا گورا پزمکی که چمرا دلیل دیخا پاسمان که چمرا دلیل دی سپگمه دی ستوری دی مرستر گره. و هو اللذی خلق اللیل و النار، بدلی پیش کئی اللہ غزاتی چی پیدا کری دی شپا و النهار او ریز، شپا چا پیدا کری اللہ او ریز و شمسا مرستر گا والقمر اسپوگمه دا ټولی پیدا کړی کلن فی فلکین یسبحون، هر یو د دې مرسترګو اسپوگمه نا فی فلکین بخپل مدار کې یسبحون ګرځيږي. یسبحون لمبوي وي ښا اسپوگمه بخپل مدار کې منزلونو کې ګرځيږي، عام درنګې مرسترګ خپل منزلونو کې ګرځيږي. زجر برای مشرکین اعادای درم جواب و ما جعلنا لبشرن، دیو به ویلو چې دا پیغمبر په کار د چار میشته پر ژوند دی و او مرګ په نرتله. جواب مرګ چې چا باندې ناراضی دا الله دی، هو الحی الذی لا یموت. و ما جعلنا لبشرن من قبلک الخل اراد گرزاله مونگا د پر دی انسان مخک دستانه الخلدا همیشواله تانا مخ کے نور پیغمبرانو پر ما همیشواله نه دے گرځوله دا دلیل دی په موت حاضر علیہ السلام باندې چې حاضر علیہ السلام وفات شوی دی. تا نه مخکې چې څومره انبیا دي سوا د عیسی علیہ السلام نه دا وفات شوی دی. ها افا ام متا اے کچر تم مرشے تا بنی مرگ راغل فهم الخالدون دیو با ہمیشہ دا پر پتی کی دون کی نا تا بنی چه مرگ رزی خوب دیو مرگ رزی انکا میتون و انہو میتون تا سو بنی مرگ رزی دیو بنی مرگ رزی مرگ نخلصے نیشتا سیبا کل نفس ذائقت الموت سو دلیل پیشو آر یو نفس لویه والا ذائقت الموت سکون که ده مرگ ده مرگ بچا کی مرگ بور ترازی که تیه که دیو دی مرگ برازی. خود دمرا خبره ده چه اللہ رب العالمین امتحان کی ونبلوکم بی شر والخیر فتنتن امونگا ازمیشکم بی شر پا تکلیف سرا والخیر و پا خیر سرا فتنتن پا کامل طریقے سرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ تن پکا کامل طریقے کلا بدر بندے امتحان راولم کلا بخفغان راولم کلا بخوشحالی راولم دا صرف امتحان دا پر او بیا دا خیر و شر بد دنیا کے در تملوی کلا بخوشحال ہوئے کلا بخفا ہوئے خو آخری بما ترازے ہما پنجلن دے و بیا رازے و ایلینا ترجعون خاص اللہ تبو تاسو واپس کولے شو دا مسالے با نبی علیہ السلام کولے خواہ و کافر بور پر ٹوکی کولے خواہ نبی علیہ السلام پر استحضا کولا حق پرستو پر امیشہ دا پر گپون شپون لگولی شوی دے خواہ و ایزار آکل لزین کفرون اکل چو گوری تا کافران این یتخیزون کان ننسی تالر اللہ زوا مگر پٹو کو سرا خواہ مگر پٹو کو سرا او بیا وی دیو احاز اللذی اے دا اغا سڑے دے شرے کئی خواہ دا اغا سڑے دے یسکر آلہتکم چی ذکر کئی خدین دستاسو چی دا خدین دمو والا خدین سنشی کوئے بابا سنشی کوئے کاکا سنشی کوئے دا اغا سڑے دے دا اغا سڑے دے وحابی دے دا اغا سڑے دے پنچ پیرے دے پیغم صلی اللہ وہ سندر تا خبرے کئی شرے بودتا کئی حلکہ دا اغا سڑے چی پلانکیشن منی دا شرے با پیغمبر تام کولے اللہ فرمائی وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ دیو پا ذکر در رحمان بادشاہ بنے هم کافرون کافر دی انکار کرو ان کی دی چھے رحمان اور تیاد کے چھے رحمان دے رحمان دے نو دیو بویلو وَمَرْ رحمان رحمان سے تیلے شی رحمان با دیو مسیلمت القذاب تیلو خا رحمان الیمامہ بور تیلو خا رحمان الیمامہ دی یمامہ رحمان من پی جنو رحمان سوکتے زکا اللہ فرمائی وهم بذکر الرحمن دیو پا ذکر در رحمان بادشاہ بنے هم کافرون انکار کو ان کی دے ہاں نی منی زجر دے خلق الانسان من عجل پیدا کرے شوئے دے انسان من عجل دا جلتیے نا پیدا کرے شوئے دے را ساوری کو ما آیاتی زردی چھو بخیم تاسل ران تخفیف دنیوی آیاتی انیشان اخپلے چه کات سلیه ده لوگا ده تنده ده فلا تستاجلون پتلوار سر ما غوڑی پتلوار سر ما غوڑی وای انسان جلتی ما کوا پتلوار سر ما غوڑا زرده چه زبده تا کات سلیه و خیم زرده چه زبده تا لوگا تنده و خیم خو جلتی ما کوا تا دوائی چه مو بانه مرک لوگا تنده راولا کنه مو بانه عذاب راولا کنه مو بانه کات سلیه راولا کنه داده عذاب در بانه راغلو خلق تروٹے پر ماندی خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم مرکیٹونا باندی او وطنونا باندی خلق روٹے بوٹلے باندی خلق تروٹے پر ماندی دا امتحان دے کن دے دا دمو گنا انو دو وجن رسی خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ در آخوں کی خان ویقولونا بیا بو ویلو بدیو ویدیو متاہ زلوادو کلب داواداد عذابوی دعوا دا قیامت پا کلوی ان کن تم صادقین کچھر تاسو رشتون کی او مسلمانانو تاسو چوئے چھ قیامت پر رزی عذاب پر رزی دعوا کل رزی نبی علیہ السلام نے سڑی تپوسو کو متسا یا رسول اللہ قیامت پا کل رزی نبی علیہ السلام اور تو فرمائی تا قیامت پر ست تیار کری چھے تا قیامت پر سنا کے سشے تیار کری دی سامال دا کڑے سا تیاری دا کڑی دی لکہ شاگرد استاز توی چھے استاز جی امتحان بکل رزی استاز اور توی چھے سا تیاری دا کڑی دی مطالعہ دا کڑی دی سا کتاب دا قتل دی چھے تا امتحان تا پوس کے امتحان تا پوس حوالے ہو کا چھے سا تیاری خود کڑی دی کنا خواری خود کڑی دی کنا سبا پرچا خور کویش او کبیا تپوسونه چې فضول تپوسونه کې اوس پینا پرچا ورکه یو ټکه هم نشي لیکل نو دی فې تپوس څه फायदा نشته ده ها دی تپوس څه फायदा نشته جواب لو یعلم الذین کفروا کچره پویشی معلوم کی هغه کسان چې کافران دي حين هغه وخت لا یکفنان وجوه من نار هغه وخت معلوم کی چې نبشی بنداولې د مخونو د دیونا انارا اور لران مخونو ته به اور رسیږي اذان نه به اور نشي نه دفا کوي ولا انزور ما نه د شګانو خپلونه څټ تر خپل به اور سزوي ځان ونه شي خلاصې وا هم یون ولا هم یون سرون انا به دیو سره مدد وکړې شي لو یعلم الذین لو شرطیاره بشرتے کا معلوم کی آغا کسان چے کافر دی آغا وقت چے کلا دیو نشی بندہ ولے مخونو خپلو نا اور نا دا شاگانو نا اور نا دیو سر مدد کا ولے شی لما فعلو ذالکا پہنگے لما فعلو ذالکا دیو بدا شرک نوے کڑے دا کفری بنوے کڑے دا خلاف ورزی بنوے کڑے حلکہ دا غو واخ چوتا ندے معلوم آ قیامات تے دا غو واخ صرف یو اللہ تا معلوم دے دا قیامات بلتا تیم بختتن بلکہ رازی با دیو لرام بختتن اچنک کلچ راشی نو حالی ہو گورا اللہ اکبر فتبحتو مام نو حیران بکڑی دیو لرام چپ چاپ پکی دیو لرام حیرانی بکی خبرہ بمنشی کوئے بہت یہ لکی گی سکوت مال خوف تھا دا سے بہ چپ شی کنا چ خبر ابن شی کہ گفتگو بن شی کہ فتبا تو حیران بکڑے شی دیوم فلا یستتیونا ردھا تکات من لری دو واپس کولو د قیامت ولا هم ينظرون نبو دیو تا مہلت ور کڑے شی تسلی ور کئی نبی علیہ السلام تا چ تا نہ مخ کے پیغمبرانو پرم ٹوکے شوی دے خپکے گا ما صبر کوا ولقد استهزئ برسولنا ایکنن ٹوکی کڑی شی پڑے پیغمبرانو پرے من قبل کا مخ دستانا دو در ٹوکو نتیجہ صدے حق پرست پرے جس سو ٹوکی ہو کیا لے تا بکی فحاق بالذین نو چا پیرا شو پاگو کسانو بندے ساخرو منہم چے دیو ٹوکی کا ولید دیو نام ما آغا عذاب کانو بھی استازیون چے وہ دیو پدی پرے ٹوکو کا ان کیوں دا آغی غذاب سیزا ورطا ملاو شوا تخیف دنیاوی قول ارتوی پیغمبرا من یکلا اوکوم سوک تستاس و ستنا کوی بلے لے پشپے کے ونارے و پورے دے کے من الرحمن دا عذاب دا رحمن بدشانا من الرحمن من غیر الرحمن بل ہوں من ذکر رب ایمان بلکہ دیو دا ذکر در اب پلنا مورزون اعراض کو ان کی دی اللہ کتاب نے اعراض کی توحید نے اعراض کی عاملہم آلہتن زجر دے اشتا دیو دا پرا خدایان تمناوہما چے باچ بوستی من دوننا زمونگنا اشتا دیو دا پرا خدایان تمناوہم چے باچ بوستی من دوننا زمونگنا مو عذاب نے بہت بچو ستی نا لا یستطیعون نصر انفسهم دیو طاقت نہ لری دمادہ تخپلو زنونو دا علیہا دخپلو زنونو مادت طاقت نہ لری ولا هم ان یصحبون ان بد دیو مونگ طرف نہ یصحبون ملگرتیا وکڑے شی دیو سرب ملگرتیا وکڑے شی بل متان حولا بلکہ فائدہ اور کریموں گا ہاولائے دکسانو تا واجد شرک بلکې फायदा مور کړی د کسانو ته دنیا او دولت په خېټه ماډه شوی دی و ابا اهم مشران د دیو حتا طال علیهم العمر تر دې چې وګ د شو وګ چې په دیو باندې الومروم عمرونه فشر کې پشر کې عمرونه اور باندې وګ د شو نو کفارو نو دیو کفر وکه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو عمرونه په دیو باندې وګ د شو افلا يرونا اکفارو اولا یعلمون اے دیو پوئیگی الا یعلمون دیو اکفارو دیو کفر کرده دے الا یعلمون دیو نپوئیگی افلا یرون اے دیو نپوئیگی دیو نگوری انا نات الارضا شکنن مونگا رزوم دی زمکت دنیا تا نن خوصو ها چکا مومی عمین اطراف دا اطرافونا اطرافو دا دزمکه کمو یا خو به موت العلماء په مرګ د علماء سره غاټ غاټ خپله خپله خال ورزنسی یا دا چې په فتح کولو سره دزمکه مونږه کمو په فتح کولو سره نه مسلمانان غلیبیږي غلیبیږي افهم الغالبون ایدیوب غالب شي ایدیوب غالب وي غالب شي نه دیو ګوري چې زمکه مونږه کمو زے کے فتح فتوحات نصیب کی گی مسلمانوں تا نو دیو بیا غالب شی نا قل انما وے پیغمبر انما انذرکم یقینا زدرم تاسو لرا بالوحی پس سبب دو وحی د قران سرا ولا یسمو سم او نا اوری کون ادو ابلل ازما ينظرون عقل چی یرا ولی شی کل چی یرا ولی شی نو دا په مثل د کانو دی ها اكون خو خبره نه ووري نو دیو ځان نه پوي ها ولعين مستوم نفحتون ا کور سیږي دی ولرا نفحتون یو ټوکړان لکشانته من عذاب ربک دا عذاب در رب دستان لا یقولن وای خمخا یا ویلنا افسوس دی مونږ پر ان کننا ظالمینا ان کننا ظالمین یقینا مونږه ظلم کوونکی یو ما تخفیف اخروی ونزعوا الموازين القسط اکی بغدو مونگا اتلے دا عدل و دے انصاف لیوم القیامه دا پر دور دی قیامت فلا تظلموا نفس شيئا ما زیته بن شکل نفس ر شین دی چی و ان کان مشکال حبتنا اگر چه دا شی وی پاند زید ایوے دانے من خردلنا دا غوختنا دا ورینا اتینا بیام ارتل بو کو مونگا پدی دانے سرا دا بین حساب کرا ولو دا بین تول کرا ولو وکفا بنا حاسبین اکفیو منگا حساب کون کی ما سر حساب نا غلطی گی دلیل نقلی تفسیری دا موسیٰ علیہ السلام نا او دا حارون علیہ السلام نا دا نوی مسئلہ ندے دا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام من کری وا ولقد اتین موسیٰ و حارون یکینا منگا ورکڑا موسیٰ علیہ السلام تا حارون علیہ السلام تا الفرقان جدا کون کی دا حق و دا باطل چه غاتو اغا توراتو وزیان وزیان آرشنئی چه اغا ید بیزاو پڑ کی ده و ذکران انسیحات نسیحاتو للمتقین ده پرده ویریدون کیو چه شوک ویروتو ده اللہ نا پریزگارو ده ویروتون کی شوک تی اللذین اخشون ربام ده اغا کسان دی چه دیو داریگی در پلنا بالغیب پا پسی شا وهم من الساعات مشفقون ادیو د قیامت نا مشفقون ډری دن کی دی ډریږي ترغیب د قران تا وهذا ذکر مبارکون دا کتاب قران دا ذکر دی مبارکون خیر والا دی او طالبہ مبارکون عالمه قارئه وطالبه وخادمه وسامعه وعامله دا ټول مبارکون دی انزلناو مونږ نازل کړه دې دا قران مونږ نازل کړه دې دا ذکر دې مونږ نازل کړه دې نصيحت ولا کتاب دې افا انتم لو منکرون اتا سو دلرا انکار کوون کی دا قران نه منې تاسو ای های دلیل نقلی تفصیلی دې ابراهيم عليه السلام نا دا نبی مثلا نه دې ابراهيم ته وګرا ابراهيم عليه السلام دې مثاله دې پرا ورته ورغورځیدل او ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولقد اتینا ابراهیم ایه کینه نور کړو مونږه ابراهیم علی السلام ته رشده دا غید درجه هدایت من قبل مخکد دینا من قبل مخکد دینا ان مخکد موسی نه او د هارون نه رشده د دین پوی رشده دا غید درجه هدایت نبوت پیغمبری قبلو من قبلو مخک د دی موسی او هارون نا وکنا به عالمین او یمونګه پدی بنه عالمینا عالمانو نا عالمان یم پوی اور بنه ابراهیم علی السلام ابراهیم علی السلام تعالی دا غید درجه هدایت نصیب کړو او دا هدایت بیا قوم ته خور کړه دا دعوت بیا قوم ته ورک اس قال علی ابی اکل چویلو خپل پلار تا اگورا پلاری معمولی سڑنو دے ابراہیم علیہ السلام خان دا نامرود وزیر اعظم ہو خان سالو اختم ایسا دا ٹول بدشئی پا مال کے دا دی ایسا وا او نامرود دا تمام دنیا حکمران مشرق نا مغرب شمال نا جنوب ٹول بدشئی دا دیوا سالو اختم روپیه سالو اختم ایسا دا غاٹ امادن ہو خان سا معمولی خبرنو اکل بچی نامرود تخت خاطر نو دیب تاج اور پر سرا والا خان آسی نشی خاطر چی پٹکے نوی اور پر سر گڑے دی ابراہیم علیہ السلام پلار آکل بچی بود جوڑ شنو ابراہیم علیہ السلام پلار بور بنی لاش کے خودل براکات پر لوی پیرو خان آزر لوی پیرو خان بیگ مسئلے بنی دیو کے لوی پیرو بختوار سڑے گن لے شا خان نو بود بانی بلاس که خودل آغا بود با دیر لوی برکتی و کیمتی بود پا وخا آئی ابراهیم علیہ السلام پلار چه و دا غب کور که صرف خادمان خزی چه وی دا ابراهیم علیہ السلام دا پلار خادمان خزی پا کور که سالور نیم سوا سالور سوا جینا کئی وی خا بایگم سالی بان آکل بچه ابراهیم علیہ السلام پلار کور تطل نو لاره که بورتا سالور نیم سوا سالور سوا خزو با وقتا غوڑا ولو سب هم لسته پا لین بانده بیا با غب و وقتو بانده تیری ده خان دا چه ساده و اکلا بچه بیا تخت نرکوزی ده نو وقتو بانده با خپه که خده خان سم معمولی ساده نو نو ابراهیم علیه السلام تویلو چه بچیا در غط امادن ده نو دا مساله چه تکاوی امادن ده امادن خرپیگی دا نشم پریخله نو ده چه وی ده ویلو چه امادنون سینیم خان زم مساله بای نو د پلار پروایه ونکا د قوم پروایه ونکا ا د بد زمانه بادشاہ پروایه ونکا دته لیکيږي حق بیان ولخه اس قالا لی ابیه کله چې ویلو دی خپل پلار تا و قومي خپل قوم تا ما هذه التماثيل التي سديد پټوغان دا تصویرونه انتم لها عاکفون اگر چتا سدید پر آکیفون من جوریانی ہے رپن یہ بت خانے تا بننا ہوا تو کنا نو پلار پلار تیویر چے پلارا او قوما دا چپٹوان میں جوڑ کری دنے کانو خلگو پٹوگان میں جوڑ کری دی آو دیتا تاسو من جوریانیو رپن دیو دیتا عبادت کو دی پنو من نظرانے شکرانے مانے سا دلیل در سرشتا دلیل پیش کا پلارا قوما دلیل در سرشتا ناغو سرشتا دلیل نو پلار نیک در طریقہ و بس لکنن تیو سری تویی چه لکا دا کار مکاو پیغمبر علیہ السلام سنت طریقے خلاف تی دا وعدہ صحیح ہو کا غام صحیح سنبال کا خیرات صحیح ہو کا صدقہ صحیح ہو کا دا عبادت تا پیغمبر و یرا زد پلار نیک طریقہ نپرے گنا خا نو پو پینجلسی کے وہ پلار نیک طریقہ سوا لوی لوی لرگی برا جمع کشن لرگی پاس علاکه که دا مو کتلی دی کتامیری بورده الخا نو لرگی برا جمع کو آکلی پا کلی زی پا زی که با لوی لوی کرونا لرگیو نا کیخلو خوخیو نا شنو خوخیو او بیا بورتاور ورک او ویرا دا سکوم دی دا پینجلسه دی خا پینجلسه پا دی من آو پیگم سلیم پینجلسه دی بیا با کلی چرگ پا خوالی کلی بوریج پا خوالی دا کټمیرونه و جوړول خو کله ویل دا نوروز دی نو نوروز چې کوم دی خو د بلخ نور خلکو طریقا دی سړیا تا هغه من اول ولا کئ پاته لګی دا مسلمانۍ خلکو ته ها په یوه مثال باندې چې مسلمانۍ څه شی دی دا علماء الله په پیدا کو الله د دیو باندې راخو کی خلکو ته دین وضاحت وکړه. اگر چې بازي مرګریو مساله پټه کړی او سپوره نه بیانې خو بازي خلکو بیان وکړه واضح طریقې سره چې بې دا دین دی او دا سدین دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دین دی او دا سدین دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی نو ابراهیم علیه السلام اور تویلو نو چې وس کلا کلا چاته ير دا ما پلار طریقې کنه د جمعش په روټیز نه پرېګم مړه د توچا روټې سړیا بس ری وجی روټه دې دا نه قبليږي مکه تاسو تکلیف وچا روټه راو بسې وي جمعش په وظیفه نه پرېګن نو کاني پرېګنه مې پرېګن کاوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا جمعش په نه علاوه کې بلش په وګې نشته دي دا پین لسینه علاوه کې بلش په وګې نشته په دنیا کې او دا تو جمعش په تبسترګي غړي چې دا وچا روټه راو بسې عقل نه خلاف نقل نه خلاف یو هفته نه بلې هفته پورې تو خیرات تبسترګي غړي دا دین دې یا به یو کال نه بل کال پورې پنځلسی تسترګې غړي یا به کالیزې تسترګې غړي یا به دولسم تسترګې غړي یا به د تا درېمې تسترګې غړي. ګوره د مؤمن صفات دا دی چې کلام وګې درته میلاو شي غریب میلاو شي بس ورکه که شپه وي که وریځ وي که ماښام وي که سبی وي او که جمعې شپه وي که هفته شپه وي خو چې وګه درته میلاو شي سترګې غړاوه نو بس ورکوه الله به در ځان راضي کېږي. او کته بیا ورته چې وګه پخېټه کوه لوګو نه کله چې جمعې شپه راشي زه بیا یوه روټۍ راوباسم یا پنځلسی راشي زه بیا الوا پخوم. څه سره دا دین نه دی والله بس هسې خل لګیا دی په یک مسلم ځان نه ډک اوسلې جوړې کړې دي. ته سوچ وکړه فکر وکړه دا بنده دومره بی عزت شی شه چې وګه به وي پخې بټه کوي لوګو نه به مري او تا جمعش په ته به انتظار کوي تا کلیزې ته به انتظار کوي تا پنځلسی ته به انتظار کوي. نه نه مسلمانی دادې وا مسلمانو چې کله غریب وي که ار وخت وي ورسره مدد کوه ها امداد ورسره کوه. دا د مسلمان صفات یو ينفقون باللیل والنهار سرا وعلانیتا. قرآن کې د مؤمن صفات الله ذکر کوي پټې ورکا څرګندې ورکا شپې ورکا ورځې ورکا وینا چې دا د ما پلار نه ک طریقه ده نو مړه ته پېښه ده تا پلار نه ک پېښه سړیا الله د پلار نه کوم بخاکه غریبان بیل مامړه شي یلې د و بخي خو چې تا ته ملین مسله کوي نو ته خو پېښه کنه پلار نه کده کنو پې اپره گدا هغه ته د مغفرت دعاګانې کوا هغه غریبان نو خبر ته خو خبر یې ګر ته پته ولګی دا. نو ابراهیم علی السلام ورته ویلو چې ما هازه تماثیل اللتی انتم لها عاکفون پلارا او قوما ډیر مخاوډیز مخاوډیز او خيار خلق ورګي او تویل د پټوانو جوړ کړي دي څه مطلب دی دا څه شی دی دا چې تاسو دي ته منجاوریان یو غیر چپر سجده ورته لگاو نظرانه شکرانه دی په نوم باندې کوو تاوی کو توفونه شروع کړي څه دلیل ور سره نه و قالو ویلو دی قوم دی پلاری وجدنا بانا مندلی دی مونږه مشران خپل لها عابدین دی پټوانو ته به عبادت کول. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویلو ای قالا ابراهیم علیه السلام ورته ویلو دلیل در سره نشته وی ناجی ویلو ابراهیم علیه السلام لقد کنتم انتم دی تا نریلی شیخا یقینا نوید یی تاسو کنتم انتم دا تاکید دی یقینا یی تاسو واباکم مشران دستاسو فی ضلال مبین پا گمره اخکارا کی پلار تنگ گم رہے قوم تنگ گم رہے لار مغل تکڑی رے گم راہ لار مغل تکڑی توحید لار مغل تکڑی شرک لار مغورہ کڑی رے گم رہے خاجی نو دیور طویلو جی تا سر سے دلیل شتا ہوئی او ما سر دلیل ہو گورا کنا دلیل ہو گورا انبار دی دلیل ندی انبار دی قالو اجیتنا بالحق ویلو دیو اے تار اتلل کړي دي مونږ ته په حق سره څه دلیل در سره شته ام انت من اللاعبین یا تمو پر ټوکې ټاکارې کې تمو پر ټوکې کاوي هاي هاي قال ابراهيم عليه السلام ورته ویل ټوکو ولا زنی زد الله پیغمبر یم ټوکې څنګه کوم. قال ویل پیغمبر ابراهيم عليه السلام بر ربکم بلکې رب دستاسو ربو پہ جنو مړه دا کوم چې تاسو جوړ کړی دا پټوان مټوان دا آسې ځان نن جوړ کړی ربو پیژنو رب مغالط کړی دی ربکم رب خالق مالک کرساز غیب دان د تاسو سوکته رب السماوات و الارض آغا مالک و خالق و متصرف دست بنو دزمکو دیں اللذی آغا ذات فترهن چه پیدا کری دست بنو دزمکی بغیر دنکشنام وی تا سر چه گواشتا کنیشتا دی وی یرا نور گوا خود چو یه ما سر تاسو طول گمبرای اونو زد چو گوا پیش کم خو و انا علا ذالکو من شایدین آزب پدیبن تاسو تا د گواهانو نیم دا گوایی کون کنیم دا خبر در کون کنیم ز خبر در کوم چې الله یو دی آسمانو نظمکه پیدا کړی دی زدی باندې گوایم ښا دا مثالې ورته وکه ښا نو چې مثالې وکه پزړه کې ځان سره وروغونی ویلو وتالله قسم دې په الله باندې لا اکیدن اسنامکم خما خواب ز تدبیر جوړوم د تاسو خداینو تا تدبیر به جوړوم د تاسو خداینو تا پیغام صلی الله علیه نو ډیر زیات نیو ښا علما فرمای تقریبا دوا اویا بوتانی بوتانه کې یخي وها او صد سرو زرو صد سپینو زرو صد تامبو ولو صد لرګیو ولو د تفسیر نشاپوری همدارنګ زاد المسیر کې علامه ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړی دی ها د یخیو دوا او یا بوتان نو ډیر قیمتي بوتانو کنه چې د سرو زرو سپینو زرو د تامبو د لرګیو دا ډیر قیمتي و په یوه مثال مخکې ودا او خالق ته دی علماو کې څه کولې چې ګوره دا قبرونه دی پاتا ور کنه لګیږي چې یابو کې دې شي ور کې داتې شیخ حق شوی ووس کې دا اری ټټری خال را پورته شوره بیروزګاری دی کنه نو اوالی د بادو زیارت و الخا بادو زیارت نه لا قبر ایډانک او سو ایت شای ور کنه و ها ووسی زیارتونو باندې شروع کړی مخکې مور تل څلګه دا خدای نه دی دا چې خلکو خدای جوړ کړی ووس کې دیو دا سوچ شوره چور تیری چلکه دا غا زیارتونه چې دغه کې انګریزانو بوتان خاخ کړی ووس کې شپیش په ورسی سو خپاره ورو دي سو کایې بلچه راخستی او یره مو بوتان رو بس یو بوت رو بس په کروڑونو عربونو روپیو کې ماته دی ها وی بیروزګاری نه وخلاوش ووس یې زیارتونه پړنګول کړی دی ها د زیارتونو بی عزتی شروع کړی دغه خلکو ها چې دا چابو حق ول چر دا زیارتونه نه مانی دا بی عزتی کې یو پلان کې کې دیږي کې الحمدلله اوس پله لګیا لري ها بعدو زیارتي تاس نه ساتواله او تاس تپاتشت دنيشت پدا اوس لګیا دي هغه نه خ جوړ کړه الګه تنيشت څور کې خو پرېدا و بس اوس هغه نه خ جوړ کړل یو خزه ور باندې خرچاو کې چایلو الله اکبر مسجد باندې نه کې مدرسې باندې نه کې زیارتونه باندې کې ها الله اکبر خاجي دعا او یا بوتان دي نو ابراهيم عليه السلام زړه کې ویلو سماړه خدای شتاس دیو دو پر از کانڈ کا پار کوم نو وطلع قسمیو کا پالا بنے لاکی دننا قسم دے پالا بنے خمخب تدویر جوڑاو ما اسنام کو ما اغا خدای نو دستاسو بوتان نو دستاسو بعد انتو ولو مدبرین پاس تاغینا چتا سراو پشی مدبرین پشا بندے دننا مرود جشن وریز واخا جشن وریز ا دې ته ویل چې موسی رنه چې ابراهیم ساکن چې لوټ شین چکار به ولګې د نمرود یو می مولود دی او د جشن نوروز دی ویناجی دا نمرود او نوروز دا سره قریب کری دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اصل کې د نمرود دا غا پیدا شورس خلق مناوي ها دا یارانی مناوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا ده خیر وږي خاجي نورته ویلو چتا سودي يره زنتم اني سقيم زبي ماريم بيمار بيماريم تاسو د شرک تواجن زبي ماريم ما زړه بيمار دي شرک تواجن تاسو لاړ شي جي زنتم خو تاسو بوتان بز ان شاء الله ټوټې ټوټې کوم. نو غا چې لاړو هغه نه بعد چې راواپس شو نو دیو به اول په بتخانه باندې سلام اچول. بعضې علاقو کې اوس هم رواج د اختر په ورځې چې کله د اختر ورځ وي نو بیا چې اختر مونږ نه راواپس کېږي اول به مقبرې ته لاړ شي بابا سلام به اول وکړي. ها پیغم سلیمان دا یو رواج جوړ شوی و هم مخکې اوس هنشته الحمدلله. نو دیو به اول سلام د باباګانو کول بتخانې ته به راغلو. ها نو کله چې بتخانې ته راغلو نو بتخانه خو هڅې تس نسوه او دا تبر چې و د غاټ بت په غاړې کړی و ابراهیم علیه السلام سام کاری کړی و. ها وګوره فجاله و جزازن وګرځول ابراهیم علیه السلام د بوتانو لره جزازن زاره زاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا کبیر اللهم مگر غټ بوت چې دیو د پرو دا ولی لعلهم الیه ارجون د دې پر چې دیو دی بوت طرف تر واپسی را واپسی یعنی اړه ته برجو کی چې تا په موجودګی کې دا کار وشه والے وشه. نو غا خو باڅه جواب نشي ورکوي خبرې نشي کوي دته ویلې کېږي تحکم دا هغه پورې یو ټوکی دی. ښه استهزا دی. ښه پیغم سلیمان یادا لعلهم الیه ضمیر ابراهیم ته رجې دی ابراهیم ته به رجوع کی پیغم سلیمان کله چې عجز د معبودانو خپلو معلوم کی نو بیا به الیه ابراهیم ته رجوع کی. ښه او بیا به تاپوس ته ورته نه وکړي چې جی دا څه وشو دا ولې شوي دي نو هغه نه بعد پته ولګي. قالو نو کله چې راغلو چا نه لاس کټ چا نه خپا کټه چا نه سار کټ تس نس پراته دي او دا بتخانه چې ړانګه پانګه پراته دی نو دیو باندې خو سخت اور ولګي دی که نه لکه چې بت پرست خو ډېر خپه کېږي که نه پوهېږم سړی. قالو من فعل هذا بحال آتنا دا چې څه کسانو غره کې یوه ګاټه وه سروي هغه کې به خالو وته نه وته یاره دا ډېره بختوره دی نو هغه د نرانو بچي لګیا شو پکې بم یې خلاص کړ نو هغه کلي والا را جمع شو ته کوم شوري جوړ کړی و کوم منصوبې جوړولې چېره دغو سره څه کوم دغو سره به کوم عمل کوم. هلکه خو یوه بتخانه وه ختمه شوه اوس څه شی کې خلکو سره څه کې. ښه قالو ویلو دیو من فعل هذا جد چانه سر کرتی چانه خپه کرتی نو چراغلو قالو خپل منس کی ویلو من فعل هذا به الهاتنا دا خدای اندی چه دا چه کار سره کی دا خدای وی چه ځانم نشی بچ کوي. من فعل هذا چا کړه دا کار به الهاتنا په خدای نو زمون باندې انه ول من الظالمین یقینا دا له هم خد ظالمانو نه دي زیتی کوونکو نه دي دا مو خدای نو سره څه کړی دا خدای وی چه ځان نه دفاع نشی کوي. قالو بیا خپل منځ کې بیا ویلو قالو سمعنا فتن قالو ویلو دیو سمعنا فتن اوریدلی دی مونږ دیو ځوان نا یو ځوان نا اوریدلی دی ځوان په باره کې اوریدلی دی یس کوروما چې ذکر کولی دا خدایان دا خدای نه ذکر کولو چې دا څه نشي کوي دا څه نشي کوي دا کیسی می سه کاول نو نور پاته هم ته نشته دی. یو قال له ابراهیم ویلے کی گی دیتا ابراہیم دا زوان سوکتے ابراہیم دے خواہ یار یقینی خبر ہے دا زوانانو کاری کڑا ہو خواہ زکر اور تا قرآن زوان نویی دو خواہ دا زوانانو کار دے خواہ پہنگم سا دیوان دا توحید بیانوال شو عملی دا توحید خلاف چی سوکوی غصر عملی کار کول شو دا زوانانو کار دے دا نورو کار ندے خواہ پہنگم سا دیوان نو موحده تا زوان یه خواه اگر چی بوده یه که نا گیره ده سپینه ده خوبیان زوان یه قرآن در تا زوان یه خواه. قالو بیا مشوره و که نو دی طرف تا خو ابراهیم علیه السلام چه معمولی سره نه و پلاری وزیر اعظم و که نا ازر خو به هر حال بیام دا دینی غیرات پا دیو که چکون و که نا دا شرک والا دینی غیرات دا در سختو بیا لحاظ ده پلار لحاظی نکول. قالو ویلو دیو فاتو بیهی پیش کئی بیهی دے ابراہیم راولی علا آیون الناس پاغا رو برو دا خلکو کے پا حضور دا خلکو کے لعلهم یشهدون شاید چې دیو گواہی وکړي په دیوان دی نو کله چې راوسته چا خو گواہی نشو کوي کنه ځکه چالی دلې نو دیو دا مطلب چې راي ولی چا خو لیدلې چې تا چې دا کاری کول چا بلی دلې چا خو لیدلې نو بیا مشوره وکړه قالو سو گوان خور باندې تیر نشو قالو ویلو دیو ا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم آیا تا دا کار کڑے دے پا خدینو زموبن ابراہیما دا کار تا کڑے دے دا خدین دا مات کڑی دی قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام بل فعلہو آو بالکل بلکہ کار کڑے دے دی ساڑی زانی غیب فرض کر بلکہ کار کڑے دے دی ساڑی آو دا کار دی کڑے دے خود دمرا خبر دے کبیرهم هاذا غد بوتی داده فسالوهم تپوس وکې د دیو نه ان کانو ينتقون کشر دیو خبرو کوون کی ها دا کار خودی سړی کړه وی بالکل ځانی غیب فرض کړه نه دا کار دی کړه دی خدا تاسو غد بود دی پدی او گیبنه تبر پروت دی دینه خو تپوس وکو کنه چې دا کار چا کړه دی پېښو سلام یوا دا منش بلا منا قالا بل فعله کبیرهم بلکه کار کرے دے کبیرهم آغاٹ دیو ها ددغو خدینو نا غاٹ خدای شکم دے غدا کار کرے دے ها نسبتی اللہ تا ہوکا ها زکر چھے اللہ پاک دیو منل پیگم سلیمان اللہ پاک دیو منل اللہ رب العالمین پا لویوالی بندے دیو کئیل و خا پیگم سارے بنے نو کبیر نا مراد سوکتے اللہ دے لئنہم کانو قائلین بی کبریائی تعالی دکہ چھے دیو دا اللہ پا لویوالی بنے قائل و لکہ سرنگے امام شعرانی پا علی و عقید کے دا خبر ذکر کریے دے خا پیگم سارے بنے بل فعلہ کبیرہم بلکہ دا کار کڑے دے غاٹ دیو غاٹ دی خدای انونا چا اللہ پاکتے نسبت یا اللہ پاکتا شوی دے پا درجے دا خلقے نور کسب خو ابراہیم کڑے دے کر خاجی یا بل فعلہو کبیرہم بلکہ کار کڑے دے غاٹ دی بوتانونا غاٹ بوت کار کڑے دے غاٹ بوت کار کڑے دے تبری پا مڑتے حازا چی دادے فسالوہم تپوسو کئی گنا انکانو ینتقون کچری دیو خبرو کون کی نو پدی کے دیدو جن دا خبر ابراہیم علیہ السلام کا تدی غاڈ بود دا کار کرے دے چی دیو خو تپوسو رزنا کئی نو غا خو جواب نشیور کوئے نو آخر بدا ما خبر تروشی خوا آخر بدا ما دلیل تا روشی پہی کم سالے بن خاجی فرجو الہ انفسیما پس واپس شو دیو الان فسیم زنون اخپلو تا واپس شو دیو زنون اخپلو تا یعنی اخپل مانس کے سرا مشورہ وکا فقالو ویل اخپل مانس کے انکم انتم ظالمون یقینا تاسو زیتی کا ان کیو تاسو زیتی کا ان کیو خا چه تاسو خیر اللہ اللہ سر شریک گرزا والے رے سمانو کسو علا رؤو سیما او بیا نسکور شو په خپل سرونه باندې بیا سرونه ټیټ کو دوسانو باندې ها دوس سړی چې غا سر ټیټي ها سترګي ټیټي نور څه خو کاوي نشي سومنو کی شو بیا نسکور شو سرونه ټیټ کو نسکور شو په سرونه خپل باندې ابراهيم عليه السلام ته ویلو وا ابراهيم تمونه دا تاسو کې چې داونه تاسو کو که خبرې کوي شي نو تا ته خو پاته دی کنه لقد علمت تا خو پوی یقینا چې ما حاول ای انتقو تان خبر نشی کوي اتوې چیر دیو سره خبر یو کو جواب درته دار کی مونږ ته ته پوښتنه کو نو ابراهیم دا خو خبر نشی کوي ابراهیم علی السلام ته اوس مکمل او شو ها اوس ګور د توحید بیانول دی چې ورته بت خانه مو ته کړی دی اډر شور شعب دی او بیا ورته نرغونی شروع شه ها اڅوې قالا ابراهيم عليه السلام ورته فرمایلو افتعبدون من دون الله اتاسو بندگی کوي ما سوا د الله نه ما د اغه مخلوق لا ينفعكم شيئا چه فائدہ نظر کوي تاسو ته د ایت شي ك کچره بندگی کوي نو فائدہ نظر کی ولا یزرکم در کی کا بندگی پرېګ دا وای بیا ورته فرمایلو اوفل حلاکت وی تاسو د پرا توفتوی پتا سو باندې توفتوی پتا سو باندې ولی ما تعبدون من دون الله احلاکت وی هغه چا د پرا جتا سی بندگی کو مزیوا د الله نه الله د دان تباہ او برباد کړي تاسو معبودان الله د تاسو تباہ او برباد کړي الا تتفکرون اے تاسو سوچ او فکر نه کوي افلا تاکلون تاسو د عقل نه کار نه خلې الله د تاسو تباہ کی الله د تاسو د خدایان تباہ او برباد سخت خبره ورته وکړه نو هغه سره نور څه نو ښا نمرود فیصله وکړه مشوره وکړه فیصله وکړه چې دا به ور کې سزوم ښا دا به ورته غرزوم په میاشتو میاشتو لرګی را جمع کو ووری بالک ابراهیم علیه السلام یې ور غرزول چې وری غرزول ور باندې الله ګلی ګلزار ک ور باندې الله ګلی ګلزار پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی ورته چې کلا غرزول نو جبرائیل علیه السلام تعالی او فرمایلو چې لارد شاہ ابراهیم علیه السلام سره مدد وک پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارد شاہ ابراهیم علیه السلام سره مدد او ابراهیم علیه السلام کله چټال کې کیناول زنګوي کې کیناول ابراهیم علیه السلام دا ذکر کول لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك دا ذکر کول ها دا ذکر کول ټال کې کیناول ورته غرزاول لا اله الا انت سبحانك لک الحمد ولک الملک لا شریک لک اے نشته دې بل الہ ما سوا دستانه پکې دې تا د پر یا الله تا د پر تمام صفاتونه خدای ته دې تا د پر تمام عبادت شي دې تا سره ایت قسم شریک نشتا دې پیو سلام داد تا کار دې الله نو جبرائیل علیہ السلام تا الله رب العالمین د نجات درخواستو که چه وارشه ابراهیم سره مدد وکا نو ډیر پتیزی سره جبرائیل علیہ السلام راغله اور ته فرمایلو چې زه د تا مدد کوم تا مدد ترغلم تا مدد ترغلم پیغمبر صلی الله علیه و آله وی فرمایلو تا مدد ترغلم الک حاجتن اے تا دا پر اچھا حجر شتا ما تا کنشتا دے ما تا دا اچھا حجر شتا زمادت تا پر راغ لیں جبرائیل اور طویلو ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام طویلو و اما الیک فلا ہر چی تا طرف تا دا ما ہیچ حجر نشتا دے نو جبرائیل علیہ السلام اور طویلو فرمیلو فسأل ربکا او ابراہیم اللہ نا سوالو کا کنا دیرا سختی دے اللہ پکنو غڑا ابراهيم عليه السلام ورته فرمایلو دي ته توکل يلي شي دي ته يقين يلي شي ابراهيم عليه السلام جبرائيل عليه السلام ته فرمایي حسبي ان سوالي علمه بحالي حسبي ان سوالي علمه بحالي پیغمبر صلی الله عليه وسلم حسبي ان سوالي علمه بحالي ابراهيم عليه السلام جبرائيل ته فرمایلو او جبرائيل ما سوال ته د الله ضرورت نشته لري ځکه چې د ما په حال باندې الله پوهې دي دیتا یقیني لای شي ها ورته اور غرزيګو دا چې جهنمي جوړ کړره اوا کې مرغان نشي تیری دی ها جبرائيل ورته یې چې الله ته سوال وکا او ویلو چې زرا غلې وی تا ته ما ضرورت نشته تم ما په شدت باندې محتاج یې وی الله نه وغواړه دا غور تویر چې حسبی ان سوال علمه بحالی الله د ما سوال نه کافی دی الله ته د ما سوال ضرورت نشته د ما په حال پويږي کنه پويږي کا سوال کاون کنه پوي کاون خو د ما په حال خو پېری چې توحید د پره د الله دین د پره د دې یو والي د پره زور ته ورزېګم پیغام صلی الله نوور گولی گلزار شخا نمرود ویلارو تمشیکا ولا ور لمبه کوله ها نو نمرود ویلو او ور د طاغه تیزی څه شوا ها ور سره خبره شروع کې نو ور اور ته جواب ورک وی تیز و سنیم خوالا طرف نا خو کنده چه می ایسی زوا وور دا اللہ حکم مانی او ماو تا دا اللہ حکم نمانو خواه پایگم سلی ووری مانی خواه پایگم سلی بان نو ابراهیم علیہ السلام ورطایدو چه تاسو دا تباہ و برباد شئی او تاسو بوتان دا تباہ شئی خواه بس رو تا نو دیو گورا اس کے حرکت کرا ورو قالو ویلو دی نمرودیانو سرد نمرودنا حرقو اگورا پدی که پلارن شامل وقا پلارین شامل و پلارین میٹن که موجود وقا چه زیم وورتا وورزا ویسزا قالو عقیدہ در عجیب شده خا عقیدے که چه سوک مخالیفی که نباس قالو حرقو ویلو دیو حرقو وسوزا پا وور بنده دا ابراهیم ور باندې وسځو او حالان کې ور سزاول د الله کار دی دیدو واجنا لا يعذب بنار الا رب النار ور سره وچات عذاب نو ورګه چې ته وایې چې پلان کې کړی کې سزا ور کې سزا نه نه دا چې مړکه ور کې باندې سزا او هم درنګ دا شیونه چې کوم دی ظاهري له شیونه دا به ور کې نه سزا لکه بمبرې شوې دا وایي ور باندې ور واچا لګیا ور تا وکړه چې او تختی مار دے لارام دے دا سی بنا که چه ور ور تبال که ور که وسی زیخا دا کرونو تا دا بمبرو کرونو تا مشیو کرونو تا ور ور کول دا خرن دی خا لا یعذب بنار الا رب النار دا دا اللہ صفات دے خا چه ور سر عذاب ور کولیش پہ ایک مسئلی ہو او دے خود زان نا خدای جوڑ کرده ہو کنا دینا مرود خینزیر آقا خو یہ دوی چیزا خدایم کنا دا زکی دا عذاب دا ور ور تا غرا که قالوا ویلو دیو حرقو وسوزوی دی ابراهیم لرا وانصروا آلهتکما مددو کی د خپل خدایانو سره دا څنګه خدایان دی چې دی اور سره مدد کی خو کما کل بچیو کنه خدای خلکو سره مدد کی که خلک خدای سره مدد کی ان کنتم فاعلین کچره تاسو دا کار کوونکو نو د خپل خدایانو مدد وکئی خپل خدایانو مدد وکئی اندماج دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تے چالوال جوڑ ک چالوال سرے ورت ورو غرزاول کله چ ورت ورو غرزیدا نو ورت اللہ خطاب کی قلنا یا نارو ویلو مونگا اے ورا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم شا بردن یخ دا چې یا خم نشی چې تکلیف ور ورسوي و سلامن خبر برشا گلی گلزار شا علی ابراهیم په ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام باندې ابراهیم علیہ السلام باندې گلی گلزار شا باز خلق کوئی کتابونو لیکلی دي چې تمامه دنیا کې ورونه ساړه شو تمامه دنیا کې ورونه ساړه شو خدا خبره ضعیف ده کمزوری والی تمامه دنیا کې ورونه سړی دوه سمات لاوش خالق چابو تمامه دنیا کې ډېر ضرورتونه سوک په پخله کې سوک په چای په خیر روټه په پخې سوک په ترکاری کې بل بس کې بل باځي زینو کې اخنی دي هغه دې کې به ورونه خال ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دې کې به ورونه بلې نو غټولې دنیا کې ورونه یاخ نه نه مړه علا ابراهیم سوچ کا وا خالص پہ ابراہیم علیہ السلام بنے ہاں اعلی خالص پہ ابراہیم بنے پیغمبر مسئلے بنے ور گوری گرزار شاہ کلچ ابراہیم علیہ السلام ور نہ رہوت سو ریزے پکی تیرے کڑی ہے ہاں نو چے ور نہ رہوت نمرود اور طویل و ابراہیم ویا وی جی تا خدای پا نامے بندے ما سالور سوا غوگان نظر من لے دے خواه چه دا تا دیر زوروار خدای دے خواه چه تی ور کے باج کے خواه ابراهیم علیہ السلام اور طویل و بدشاہ نمرودا تا مشرک کی دا تا نظر و نیاز نکبلی گی خواه لینی خوری ہونا که توان ہونا که دا مشرک سڑی نظر نکبلی گی خواه تا چیس سالور سوانا چه پزرگون و غوگان دا اللہ پا نمزبا که خو مشرک کیے گا نا خوری ما کا ونکبلی گی او دین مخ کی پینځه کاله جلې ابراهيم عليه السلام باندې تر کړه وا الله اکبر دا چې قرباني شوی دی موت ته قرباني کړی دی مانه چې معمول غونه سو خبره و کی بیا موت خپو مړه پرګه دی ته مسله نه بیان وا ما کا وا سړی ابراهيم عليه السلام ته وګرا څومره تکلیفونه برداشت کړی وارادو بی کیدام ا اراداو کدیو پدی ابراهيم عليه السلام باندې کای دند فریبا دسو زولو فجعلناهم الاخسرین پس وګرځولو الله رب العالمین دیولر الاخسرین لاندې توانیان او ذلیلا الله دیو ذلیل کوه ونجیناه خلاص والے موارک ابراهيم عليه السلام تولو تن اولوت عليه السلام تا لود علیہ السلام دے دت اورور بچاو یاریو یا دتر زایو لود علیہ السلام تم مخلص والے وارک کوم جتا اور سولو ال الارض التی ا ہجرتیو ک زمکه پرخلا نجات مور ک عمر سولو خلاص مالے مور ک آغاز مکه د شام تبارکنا التی بارکنا فیھا چې مونږه خیره چولیو برکات دنیا ویا برکات دنیا دامو پکې چولاو للعالمین د پرد عالم د زمانه خپل و وهبنا لو اسحاق او بخل مونږ دلر اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام نافلتنا نواسه و یعقوب نافلتن یعقوب علی السلام نافلتن نواسه نافلتن زائدا نافلتن زائدا یعنی بچی پسما المسارک وکلن جالنا صالحین احریو د دینا غرزاوله مونږ صالحین دنه قانون وجعلنا ائمتن اگر زولیو مونږ مشران یهدون بامرنا چې دعوتی ور کول به امرنا اغا دین د مونږ تا په امر زمون سره یهدون بامرنا یدعون الی دیننا بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وخیو کمونگا دیولارا اکارد کارد نیکیو و اقام سرا ادا کول د منزا ور کول د زکات وکانو لنا عابدین او دیو مونگ دا پرا عجزی کونکی دا پیغمبرانو مت عجزی ہوکا دلیل نقلی تفسیری دلوت علیہ السلام نا ولوتن اتینا حکم و علما لوت علیہ السلام تور کڑے مونگا حکم نا حکم آد دین پوئے پیغمبری و علما او علم ور کڑے ہوں و نجیناہ خلاص والے مور کڑے دلر من القریہ التی دا آغا کلینا کان تعمل الخبائث چې و آغا کلی چې عملی بکول الخبائث د بدو کرونو خبائث خبیث کرنے کول خبیث کرنے کول انهم کانوا قوم سوء فاسقین یقینا دیو یو قوم دیر بد قوم فاسقین دا اللہ دا حکم نہ فرمانو قوم سوء بد قوم فاسقین نہ فرمانو تعمل الخبائث بد کرنے بکول بد کرنے بکول آگورا ڈلونا بجیو سردنے بوالو پہیو سلیون آو الکانو کاری بکول او مجلس کے با آو اخلصا والے آوائی بخلصا والا مقابلہ بکولا یو طرف نہ بل طرف نہ بڑا زدوشی میزیل با پخلصی دوشو خا دا دلوت علیہ السلام کون ہو خا پہیو سلیون مقابلہ بکولا خا عام درنگی گیٹ کی بل یو بلتا ورشتے وڑا وڑا کونی با ورشتو خا چا ستر گ لگی دلی چا غ لگی دلی الک دی کی څه فائدہ لري د مشومان باز چلې ونی وی ښا د یو بل باندې گزارونه کوي د خن لري ښا د دلوت علی السلام قوم مالو ښا الله ورته چې دا بد کار دی خبيس کار دی یو بل باندې گزارونه ما کوي مشومان ښا پیغمبر سلام عام درنګي دا چې نور خبستونه تقریبا لا سیول لس خبستونه په دیو کې موجود و ښا کان تعمل الخبائث وادخلناو فی رحمتنا ا داخل کړو مونږ دلارا فی رحمتنا پر رحمت خپل کې ا پیغمبري ور کړې انه من الصالحین دے دو چتو پیغمبرانو نو دنے کانو نو دے ٹلگی دنے کانو نو دلیل نقلی تفصیلی دنو علیہ السلام نا ونوحن نادا من قبلو نو علیہ السلام کلچی آوازیو کمن قبلو مخید لوت علیہ السلام نا فاستجبنا لہو قبول والیو کمونگا دے لران اثرنگی آوازی کڑو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے اللہ مختزمکی بنے دے کافرو یو آباد کور پرے ماگ دے خا رب انی مغلوب فانتصر یا اللہ ز مغلوبی امکام غلیب دے تب ما طرف نبدلہ واخلے فنجیناہو فاستجبنا لہو سوال ما قبول کرے دا پرا فنجیناہو خلاص والے مور کرے لرا و اہلہو اہل دے من الکرب العظیم دا غا مصیبات لوئینا اہلی سو کدرے زمنو آدرین اندرین دے دا سی سے مومنان اور سر پیگم سلے و نصرناہو آو مدد موک اور سرا من القوم اللذینا و نصرناہو مناناو منمک مدے منمک دلرا بدلامو غستا دا دینا دا دے ببارے کے من القوم اللذین کذبو دا آغا قوم نم بدلاو خستا چی نسبت درو کڑو بے آیاتنا پدلے رو دا قدرت زمونگ سرا انہم کانو قوم اساوین یکینن دیو قوم بادونا کارو فا اغرقناہم اجمائین غرق مکو دیو لرا اجمائین اٹول ٹول مو غرقو خان و داود و سلیمان دیتا سورت الانبیاء لیشی کنا دا پیغمبرانو سمرا ذکر پکیوش سورت الانبیاء دا پیغمبرانو سورت تفسیری دلیل نقلی تفسیری دا داود علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام نا داود علیہ السلام اپلار دے سلیمان علیہ السلام ہی زوے دے داود علیہ السلام ہم پیغمبر دے زویں پیغمبر دے داود علیہ السلام ہم بادشاہ دے زیم بادشاہ دے سلیمان علیہ السلام دے تمام دنیا بادشاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ و داود و سلیمان آ داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام علی گلیو ایز یحکمان فی الحرس کل چ فیصلہ ہو کدی دواڑو فی الحرس پہ بارے دے فصل کے ایز نفشت فی ہے کل چ بربت کڑے ہو کل چ چری دلی وی پدی فصل کے غنم القوم آ گڑے اسے دے قوم نفشت بربت کڑے ہو خوڑلے ہو چری دلی وی اور کے غنم القوم گڑے بزے دا قوم گڑے دا قوم دا شپے پا دی فصل کی تری دلیے خواہ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ عَالِمِينَ او یومنگا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ دا حکم دا دیو دا پرا فیصلے دیو پرا شاہدین گواہ حاضر ناظر فَفَحَمْنَا هَا سُلَيْمَان نو مفہم ورکا دی پا بارے کے سلیمان علیہ السلام تا وَكُلَّنْ عَتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا او ہاریو دے دوارونا ورکڑے و منگا حکمن دا دین پوئے و علمن علم پیغمبری ورکڑی و وَسَخَرْنَا مَعَا دَوُدَ الْجِبَالِ او منگا تب اکڑی و سرد داود علیہ السلام نا غرونا کلا بچے داود علیہ السلام تسبیح یلیو سب بیحنا دی غرونو من تسبیحات یلو وَطَيَرَا مرغانو من تسبیحات یلو وَكُنَّا فَائِلِينَ دا کار زماو دا دا داود علیہ السلام کار نو خواہ کنہ نقدر علامانو رید مونگا قدر اگم پاغشی بنی چی مونگا ایراداو کن وَكُنَّا فَائِلِينَ مونگا کون کیوں دا کار زماو نو زکدہ کرونا ماو کو آگورا سرنگی کی سواو سگڑے دشپے پیو فصل کے گاڑے شویئے وے آ فصلی بربت کڑے و خوڑلے ہو نو دا پیسلا داود علیہ السلام تراغلا نو داود علیہ السلام دا چھے فیصلہ ہو کا چھے دا گڑے آغا پاسل والا تیوار کے زکا چھے دا گڑو کیمات او دا فاصل والا کیمات یہ کیو ہو خا پہنگی مسئلے ہو نو یو کیماتی ہو بس اور تیوری چھے بھائی فاصلی خراب کردے دین دورا کیماتی دا گڑو دورا کیماتی دا گڑے واخلا پہنگی مسئلے ہو سلیمان علیہ السلام تکلچے فیصلہ راغلا نغبل شن تا فیصلہ ہو اغه ویلو چې ګوره دا د ګډو ولا چختان چې دی دا به د فصل حفاظت کوي سرا او به یو شی بل شی ورکی ورکی ورکی تڅو پورې دا فصل زیات نه وی رسیدل خپل مقدار تا او دا ګډي چې دی دا به د فصل ولا چختان دا به ځان سره غاڼا کی کېب ځان سره به وستی ها دا به اوره پر ځان سره ستی چې دا فصل زیات اوره شيږي نو بس بیا به ګړې خپل مالک تاواله شي او فصل به خپل مالک تاواله شي پیغمبر صلی الله علیه و آله دا دوړه فیصله چې وشو نو دوړه فیصله دا حق فیصله وی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله د سلیمان علیه السلام فیصله حق وا د داوود علیه السلام فیصله حق وا ځکه الله اور باندې انکار نه کړي پیغمبر صلی الله علیه و آله خو صرف دوړه کړي چې ففهمنا سلیمان مونګه فهم ورک د دې کیسې سليمان عليه السلام ته د دې خبره سليمان عليه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا خبره دوړه حق وي نو دا څوک نشي لای چې داوود عليه السلام غلطه فیصله کړیو یا سليمان عليه السلام صحیح فیصله کړیو یا داوود عليه السلام صحیح فیصله سليمان عليه السلام غلطه دا دوړه حق فیصله خبره باندې پوه شو کا پوه نشي دیو والا استحسان او دوبل والا سوچ او فکر او قیاس او پیغمبر صلی الله علیه و آله یو استحسان او بل قیاس دوړه فیصله حاګه باځه وای چې نا دا کی سان وا یو بل یو بل کی سان وا پیغمبر صلی الله علیه و آله حاجی اثرنګی کی سان دوی خزه وی یوا کشرا و یوا مشرا و ها ار دوړو بچیو شو چه بچیو شو خاجی نو پدی که دوړو مشومان بچیو نو لیور اغله دا چه نوستی دی سر لیور اغله آده یو بچه و تختاول ها بچه و تختاول خود مشر خزی بچه تختاوله و کشر والی نو تختاوله نو دا مشر خزی دعوه که چه دا تا بچه تختاوله ده دا کشر ویلو چه نه دا تا بچه تختاوله ده پیگم صلی من ماملا گاڑا وادا شوا خان پیگم صلی من نو داود علیه السلام تا مسلا راولا داود علیه السلام مشر فقضا لیل کبرا مشر خزی دا پر فیصله و که حالان که حالان کې دا چې و دا بچی د کشر خزه و د مشر خزه نه و ها پیغمبر صلی الله علیه و آله حاجی حق خود مشر کشر خزه و ځکه خپل بچی و خو داود علیه السلام استحسانن دا بچی دی مشر توارک کشر غریب ډره خپا کشر نه منی کی دا چې نه دا د ما بچی دی دا مشر والا نه غالي و تخته و لري سليمان علیه السلام ته خبر راغله سلیمان علیہ السلام ویلو چې زه فیصله کوم چکو راوړو چکو غاټه چاډه راوړو تیرا زه دا بچی نیموم نیم د یوې نیم د بلې نو سلیمان علیہ السلام خو سوچ برابر وګن نو دا کشره ښځه چې وا دا مشره خاموشه واخه ځکه چې زه خو یې د دې نه وګن اخو زړه ورباندې نه خوږی ده نو دې کشرې ښځې ویلو چې سلیمان علیہ السلام بس ماته منظور دی به دغه دا وړ کې چې دی بچی دا د دې مشرې دی ښه آغا خدا خیال و دی کشر خزی چیار دا خور اختیار پا چاڑے وانی پر کئی گنا آغا جا که سلیمان علیہ السلام یو سوچ و فکر یو خا چه کم ایوی دا با چیوی وست پا داویی چه میں زبا کوا میں زبا کوا میں للاوا میں نیموا با دا دی بلے دی پیگم سلیمان نو دا کشر ویلو چه سلیمان علیہ السلام دا با چی دا دا مشر خزی دی خا فقازا لیل صغرا نو سلیمان علیہ السلام لگیاش کشر پر فیصلہ ہوگا خا کشر خزه پره فیصله وکا صدا اور باندې خاپاشو معلومی گیدا صدا خل بچی د کشر اغه مشره خاموشه نوسته ای تین یلو چی لا لا ی مال لا وای ففهمنا ها سلیمان سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته دات فهم الله ورکه پیغمبر صلی الله نو ګوره واځه وخت کې تجربه ان کې ها تجربه سلیمان علیہ السلام سره ډیره غټه تجربه دا یو تجربه فیصله وکا پیګی کنه پیګی یو ځای کې غلا شوی او چا غلا کړی وا کنه نو ماشومانو غلا کړی وا نو یو ماشوم تا چا یې لري چې هلکا غلا ککړی بس د شهر وکړه نو بس هغه چا یې اقرار نه کول یو تجربه کار استاد غور تیلی چې زه غل معلومان ښه زه غل معلومان لاختې ورکړی دي ورته چې دا کوتک دي دا یو یو ګاس کوتاک دی هر یو ماشوم ته ورکړی دي وی خبر اور ماشومانو چې چا غلا کړی وی کنه نو دغه به چا چې غلا کړی نو دغه به دا کوتاک یو یواله شلندی کی کستری کی وو اڅې سو ها کمی کی کنه په یو سره ونه ها نو پدی کی چا غا کوم سړی غلا کړی هغه کوتاک لاند کې کڅه ولا کړی و سړی داس عجیباونه کی سوا ذهن نه ووت ها ها نا یوالو یشتي بستریږي مرا لاندېږي نا سړیا یوالو یشتي به کوتاک ستریږي دا څه رکھنا یوالو یشتي به کوتاک ستریږي نو دا کوم سړی کوم چې غلا کړی و کنه نو دی یوالو وش کوتاک لاند کړی رې وای نو چې یو یو غاس کوتاک کوټول و دی استاد ورته ویل چې یوالو شپه د دې کوتاک ستریږي چا غلا کړی نو دا د نر بچه پټه لګیا شوړې کوتاک خوا چې گاډ وړي خیو کنه نمه مې ممبي بربري لیکلې نو دی یوالو وشت کوتاک لاند کړې ها نو بس کوتاک غلا لا کوتاک راوړو جی چې کوتاک راوړې دا غا یور والا کوتاک یوالو وشت لاند وو هغه خدا خیال چې وا یوالو وشت ستریږي کنه دی یوالو وشت لاند کړې نو چې لاندې کړې نو بس استاد ورته ویل چې صاحب شهر اوره ها مشومه تو غلا کړی نو بعضی وخت کې علم غیب خبر نه وي تجربه وی لا صفائی وی ها په یک مثال باندې الله اکبر خاجی الله رب العالمین مو تاسو ته عمل کول توفیق نصیب خاجی داوود علی السلام ډیر خوږ आवाज وها کله بچي د زبور تلاوت کول کنه مرغان وبور سره ذکر کول خا غرنو بور سره تسبیحات یل خاجی وعلم ناو اتالی مور کډاو داوود علی السلام تا سنات لبو سنا جوړاول د جامو جوړاول د لبوس جوړاول د جامو یعنی د زغرو ها زغرو لکم تاسو لپاره له تو سنا کوم دي د پراچه بچو ستی تاسو لپاره مې با سکم د جنگ د یوبل تاسو نه فهل انتم شاکرون تاسو د الله شکریا ادا کوي کنا ادا کوي ادای کوي ها ولسلیمان الريح وسخرنا لسلیمان اتب کړو مونږ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د پرا اریح آباد هوا ورته تب کړیو عاصفتنا سخت بوا کلا به سخت وا کلا به نرم وا عاصفتن تارتن وروحا انتارتن عاصفتن تارتن کلا به سخت وا وا روحا انتارتن کلا به نرم تجریب امره اچ جری کی دا به پامر د سره الال ارض اغازمه کی تا بارک نخ فیا چی مونگا پکی خیر چولیو برکت ما چولیو چی شام زمکاوا پیگم سالی بانی کلا با شام تطل کلا با ماکی ترطل کلا با کابل ترطل و کننا بکل شیئن عالمین ایو مونگا پارشی بنی عالمین پوی و من الشیطین من یغوسونا آباز دا پیریانونا شیطانونا من اغسو کو یغوسونا لہو چه غوپے با والی دے دا پر دریاب کے و یا ملونا غوپے با پر دریاب کے والی نو مرغللی برویستے خوا و یا ملونا عملن دون ذالکا عملونے با کولو عملونا مسواد دینا نور شینے با جڑاولو و کننا لهم حافظین او مونگا دی شیطانان دا پر حافظین حفاظت کا ان کی موی حفاظت کول کنی سلیمان خو کنٹراول کنی شروع واستے و ایوبا دلیل نقلی تفسیری دا ایوب علیہ السلام نا ایوب علیہ السلام کیسا زکا ذکر کئی چھے کلا بیمار ہے دربانی راشنو ایوب علیہ السلام رایات کا تو اتل لسو کالو بیمار پروتے اللہ تا چیغا ہوئی و ایوبا یاد کا ایوب علیہ السلام اس نادر ابو کلا چی آوازی ہو کرف پلتا انی مسن یا زور رو یکینن رسیدل رماتا تکلیف یا اللہ وان تارحم راحمین اتارحم کون کے دا ډېر رحم کوونکې در رحم کوونکې نه یا الله تما جوړ کې ها نو الله جوړ ک فاستجبنا له نو قبولواله وک مونږه دلره توبه م دعا م قبول ک فکشفنا ما به لره مکاغه تکلیف به چې په دې باندې مومن زورن تکلیفه واتیناه اهله ورمک دلر اهل له و مثلهم مثل لدیو ما هم سره دیونا رحمت منیندنا ا دا میرا بنیو طرف زمغنا و ذکر نصیحت للعابدین دا پر دې عبادت کوونکو نو ګور کله چې بیماری در باندې راشي نو ایوب علی السلام یاد کا کله چې بچی نکیږي زکریا علی السلام یاد کا ها و اسماعیل و ادریس دلیل نقلی تفسیری د اسماعیل علی السلام نه علی گله مونږه اسماعیل علی السلام ادریس علی السلام و ذلکیف له ذلکیف علی السلام باځه وای چې ذلکیف نه مراد زکریا علی السلام دی باځه وای چې ذلکیف دا بل پیغمبر دی دی تمام اوریز بروجې ستلې او تمام شپې به عبادت کوله فیصلې به کوله په مین د خلکو کې هغه سکیده بنام پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ذلکیف علی رشی باځه وای چې نومي بشر وخه بشر بن ایوب نامه او بشر نامه او کل من الصابرین دا ټول صبر کوونکو نو واتخلناهم داخل کړو موږ دی الله فی رحمتنا په مهرباني خپل کې چې پیغمبر دی ان من الصادین یقینا دا جمعات نه قانون وزنون ازاب معذبا دلیل نقلی تفسیری د یونس علی السلام نه وزنون صاحب د ماهی چې ماهی تر کړو ها نون ماهی ته لشي وزنون صاحب د ماهی ازاب کل چلاړو مغاظبن غصه کونکو خپل قوم ته چې ولې مسله نه مني فظننا پس ګمان وکړه د الله نقدر علیه چې تنګي ورانه ولوم په دې باندې اګور دا الزام المخاطب به مالم یلتزم دی الزام المخاطب به مالم یلتزم دی ها اګور دې ګمان نو کړه ایوب علیه یونس علی السلام هیڅ ګمان نه کړه خو الله ویل چې دې ګمان وکړه دې ته الزام المخاطب به مالم یلتزم دی ها الله نقدرا ګمان وکړه الله نقدرا علی چار گز به تنگی رانه والو نقدرا علی تنگی برانه والو په دې باندې نو تنگی مراوستا فنا د فظلمات आवाज یو ک فظلمات پاغتیارو کې یو د ماهی تیار دی بلد شپې تیار دی بلد داریاب تیار دی چاته आवाज وکاله ته आवाज وک الله الہ الا انت نشت دی بل الہ ما سوا دستانا چیتیه پاکی دی تارا پر اینی کنتو من الظالمین یکیناً زیام دا ایسے کم اون کیونا ما خپل ایسا پخپل علاقے کے کم اکل گئی دی بے خروج چواتل امزا بغیر دا ازننا بغیر دا اجازت تواحینا رواتل ام دا موزان سر رضیت ہے کردی فاستجبنا لہو دعا می قبول کړه دې لپاره ون جنو من الغم ان جات مور کده دی غم نا وکذالک ننجل مؤمنین هم درنګ موږ نه جات ورکوم مؤمنان لرا اګورا دې مده دي zarar نا هغه نه باچ کا په یګم صلی الله علیه ا صوفیا وای شیخ القران به فرمایل د سختی په وخت کې دا دعا ډره مجربه ده ها حدیث کے رازی چې کوم غمجن کوم غمجن دا دعا وی نو ضرور به قبول شي اکوما دعا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین هر غمجن هر مصیبت ولا چې دا دعا وی نو علی به قبول کی ها اگورا شیخ القران مولانا محمد افضل خان شپوری رحمت اللہ علیہ اغه به فرمایلو په خلوت کې په لهجه سره ډېر اثر لري ها په خلوت کې په لهجه سره چې بل نوستو یو غټ کې کنه یو کمره کې ادا په لهجه سره وای کومې لهجه سره غمزاده وي غم در باندې غلي په لهجه سره وای په خط علاوه سره وای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ار یو سړی په خپل لهجه سره په خوشاوازی سره ها ډیر اثر لري ها و زکریا نہ ہم دلیل نقلی د زکریا علیہ السلام نہ و زکریا او زکریا علیہ السلام ازنا دربو اکل چی آوازیو کرب پلتا رب اوربا لا تذرنی ما پرگ دوا ما فردن یوازے و انت خیر الوارثین ات غرد میرا سڑون کیوں نہ اے یا اللہ ما تپ میراث کیوں بچا رکھا فاستجبنا له متعلق تمام انبیاء سرا فاستجبنا له مونگا قبول والے او کدی زکریا علیہ السلام نے پر ووہبنا له یحیا وب مخ ام بخل دلر یحیا علیہ السلام واصلحنا له زوجو برابر مکڑا دید پر بی بی تاندا مکڑا دید پر بی بی شاندا وا تاندا مکڑا انہم کانو یسارعون فی الخیرات یقیناً دا ٹول انبیاء وہ یسارعون فی الخیرات جلتی کوی فی الخیرات پر ٹول کرونو دا خیر کے ویدوننا حبالی منگلرا رغبن پمین سرا ورحبن اپویر سرا وکانو لنا خاشین اٹول منگتا عجزی کون کی دی ٹول منگتا عجزی کون کی دی دا پیغمبران ٹول اللہ تا عجزی کون کی دلیل نقلی تفسیری دا مریم علیہ السلام بی بی مریم نا نیکا خزا دے والتی احسنت فرجہا آغا خزا احسنت فرجا چے حفاظتی کڑے او دخپل شرم گا فنفخنا فیا مونگا پوکے او کپدی بی بی مریم کے من روحنا دروخ پلنا جبریل علیہ السلام پکی بوکے او کپدی وجعلناها ومغرزول د بی بی مریم او ابناها بچید دی آیت للعالمین یونخا په توحید بنه د پر د عالم د تمامو تذکره خلاصا د تمامه تذکره خلاصا ان هذه امتکم امه واحدا یقینا ان هذه یقینا د دین د انبیاو ان هذه یقیناً دا دین دا انبیاؤ امتکم امتاً واحدا دین دا ستاسو دے دین یو یقیناً دا دین دا انبیاؤ دین دا ستاسو دے دین یو وانا ربکم فعبدون زد ستاسو رب یم ماتا بندگی ہو کے وتقطعوا امرهم جواب دا سوال مقدر چی پکار دادے چی دی خلقو اختلاف نوے کڑے دا دین دا انبیاء ایمان علیہ جواب خلق و اختلاف کا تس نسی کو عرش ٹکڑے ٹکڑے کو ہاں وَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ آ ٹکڑے ٹکڑے کا دیو امرهم دین خپل بینهم پمینس پل کے یہودیو طرف تلاڑو نصرہ بل طرف تلاڑو کلن الینا راجعون خپکے گا ماں ٹول بمونگ طرف تراجعون را پس کولیش بشارت تے فمن یعمل من الصالحات آسوک شامل کی دنی کی نو مؤمنون دا موحد دے فلا کفران علی سائی نیشتہ دے بے قدری نیشتہ دے بربدی دے پر کوشش دے و انا لہو کاتبون یقیناً منگا دے پر لکن کیوں ما تخویف دنیاوی کئی سڑے ہوئی چیارا کذب یا دنیا ترا غلم نو گورا زبدر خکرونا کام اللہ وی چی بیا دنیا تر اتلل در بنی حرام دی جمعے پشپے بنی روخ نشرت لے اروان نشرت لے دا دلیل وقت سا دا دلیل وقت سا اللہ فرمائی وحرام علا قریت احرام دے من دے پاغا کلی بندے احلکنا حچی منگا حالا کردے انہم لا یرجون یکین اندیو نشیر و پس کی دے بیا دنیا تا دا جمعیش پہ والا خبر چی بڑگی تریت ترورانے کئی دا خاش خبر دے کہ غلط خبر غلط دے اللہ فرمائی چی بیا نشیر و پس کی دے آم درنگی تاس سورت یسین یو در شمایا تو گرو غزے کیم وئی چی بیا نشیر و پس کی دے دلتن وئی غدے وئی چی نا اروا رزی علوا تیزر شوی دے دا تا اروا علوا تیزر شوی دے دروغ مڑیو بنے ماویا کالوات در شوی راوڑا زند پر سوجی خیرہ پا خاکا خاکیتا مڑا کا مڑیو بنے دروغ میں خا بہنگو سلیمان خا جی حت ایزا فتحت یا جوجو و ماجوجو تر دی پوره اضافت حتا یا اجوج و ماجوج تر دی پوره نشرت لے گورا چه قیامت نوی شه قیامت نمخ کی نشرت لے حتا اضافت حت یا اجوج و ماجوج تر دی پوره چه آن کلاو کڑی شی یا اجوج و ماجوج یا اجوج ماجوج گاگ می گاگ چینیان روسیان و هم من کل حدا بین ینسلون آدیو بدا هاره غونډی نه ینسلون منډه وهي چې غونډی کسه غار کسه دا جوج موجود چيتي چيتي سونګي بوي او اچي و کا سړی کسين خوري آ کا پسلونه کسين خوري کا وبوین سخي مرا دريابونه او چي خان دا چې الله لوی بلاوني دي الله دغه بلاوار نه مو وساتي خان هیڅ زالي و دا بلاوني وقت را بلوادو الحق قریبا دے وعدہ حق وعدہ نگورا غصر ہے قیامت ہے فائزا ہی شاخصتن پا دی وقت کے با فائزا ہی کی سادہ دے ہیا زمیرے کی سادے مرجع نوڑی فائزا ہی پاس پا دی وقت کی سادہ دے شاخصتن باٹے بوی روطلی بوی کڑاغے بوی سترگ ابصار اللذین سترگ داو کسانو کفر جو کفران دی سبوی یا ویلنا اے افسوس دے ارمان دی بودو پرا قد کننا فی غفلتنا یکینن منگوون پا غفلت کے من حازا دا دی قیامتنا دا دی قیامت رتلونا دا دی وادینا بل کننا ظالمین بلکی مظالمانو اللہ بورتو فرمائی خطاب کی مشرکانو دا ماکی والتا او مشرکانو انکم یکینن تاسو وما تعبدون من دون اللہ آغا چی تاسو را مدد شکوی مسیو دا اللہ نا حساب جہنم دا لرگی دا جانم دی انتم تاسو لها دی جانم تواردون واپس کے گئی واپس کے گئی تاسو دا تاسو خدین بدی جانم کے لرگیو پشانتا سیجی لو کان ہا اولائے آلہتن کچر ویدان د تاسو معبودان په حقیقت کې خدایان وې ما وردوها دی ور د جانم تبنو نو ور داخل شوی وکل فیها خالدون هر یو په دی جانم کې خالدونه می شوی لهم فیا دیو د پرب فیا په دی جانم کې زفیرونا او هو زفیرون چون کی دلوی دیو په جانم کې چونکیږي وها جاری به چونکیږي به وهم فی لا یسمعون دیو پر جانم کلا یسمعون دیو بل چونکان اوری پیغام سلام ا خیر خبره بنو اوری کلا چدا آیات نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا مشرکینو دا ویلو چې خا توای چې د مولا خدایان من سیزی د بوتان من سیزی نو کدا و سیزی پروا نشته دی د عیسی علیہ السلام عبادتن شوه ده او زیارن شوه ده آبون بیا جهنم کی سیزی اللہ جواب کی چه نانا غا ندی این اللذین سبقت لهم من الحسنا یکینا کسان چه مخی ترو تلی دو ده پر منترمنا الحسنا خستا فیصلہ ده جنت اولائی کا عنها مبادون دا بدی جهنم نل رکڑی شوی خا لا یسمعونا حسیسها نب ووری حسیسها کشت جہنم وهم فی مشتحت انفسوما دیو با پاغا شکی وی چه غوڑی زنون دا دیو خالدونا امیشہ بوی لا یخزنو هم الفضاو الاکبرو نب غم جن کوی خفا کوی دیو الفضاو الاکبرو دشت اکبر دا کیامت والا و تتلقا هم الملائکا آملوی گی با دیو سر ملائکے هازا او بوی دیو ملائکے بوی هازا یومکم اللذی کنتم تو عدونا داد تاسو اغاوری دی چه تاسو رو ادا کولی شوا تخویف دن تخویف اخروی اللہ دوم را تیو گرا خوا دزمکی اسمنو ندا با بلکل لا چه ایوال اسکی لکا منشی کاغذونا دا چه لاسکی را نیسی دا چه براو نیسی دوم را لوی تکر کیامت رتلل آلا تا چه مشکل نه یوم نتوی سما پدی اوریج کے برا غوٹا کم راو بنا غوڑو منگا سما آسمان کتایی سی جلے پشانتا دا را غوند ان کی منشی لیل کتبے کاغذاتو لرا پدی اوریج کے با را غوند کم منگا آسمان کتایی سی جلے پشانتا غونډولو د غونډونکو منشي کته یې سجلې پشانت د غونډولو د غونډونکو منشي لیل کتب کاغذات لرا کما بدانا لکه څنګه مونږه پیدا کړیو اول خلقن اول زله کما بدانا لکه څنګه مو پیدا کړی دی اول خلقن اول مخلوق نعیدو دوباره و بیا رجوندی کم پشانت داول وادن علینا دوادا دی پا مونگ بنی انا کننا فائلین یکینا مونگ دا دی کار کون کیون کیا مطرح استون کی بشرت دنیاوی او بشرت اخروی دوار دی ولقد کتمنا فی الزبور یکینا مونگ لی کلی دی فی الزبور پا زبور کی ملی کلیو من بعد ذکره پاس تا ذکرنا پا قرآن کے پاس تا ذکرنا پا تورات کی پا انجیل کے پا قرآن کے یا زبور نا مراد قرآن دے یقیناً منگلی گلو پا زبور کے نے قرآن کے پاس تا ذکرنا پا تورات و پا انجیل کے ان الارضا دا خبران لکلیوا یقیناً زمکان یاری سوہائے بادی صالحون پا میراث کی بوڑی بندگان زمان اصالحون نیکان بندگان زمک نیا مراد زمک دا دنیا دے یا زمک دا جنت دے ان فی حاذا لبلاغن یقیناً پا دی مذکور کی خمخا رسول دی لقوم عابدین دا چه قوم دا پر چگا عبادت کیوی دا اللہ ترغیب دے رسالت تا وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نیلی گلت منگا مگر رحمت دا پرد عالم قُلْ اِنَّمَا يُوحَ إِلَيَّا دیدو جنا کلچ نبی موجودوی نو تمامی دنیا استحصالی عذاب نرزی رحمت دا پرد انسانانو رحمت دا پرد حیواناتو رحمت دا پرد زناورو قُلْ اِنَّمَا يُوحَ إِلَيَّا وے پیغمبر یقیناً وحی کولے شی ما طرف تا دا دی خبر وحی انما الہکم الہ واحد یقیناً معبود دستاسو الہ دستاسو الہ یو دے فحل انتم مسلمون اے تاسو داما سلاما نئی کنما نئی چی اللہ یو دے وی ما نئی فائن تولو کو گرزی دے فقل ازنتکم ویا خبر در کوم تاسو لرا لا سوائن پا برابری سرا خبر در کوم مونگا و تاسو پا علم کے برابریوم پا بارے دا قیامت کے نور علم کے نا نور خود پیغمبر در غاٹ علم دے خو قیامت پا بارے کے سرا برابریوم نتاستا پاتشتا نماتا پیگم صلی بن و ان ادری نپیگم ز اقریب چی دا قیامت نیز دے دے ام بعیدن یا لرے دے ما تو ادن اغا چی تاس روا دا کولیشی ماو تاسو برابریو ما دا قیامت ببرے کے ماتم علم نشتا تاستم علم نشتا انہو یالم الجہر من القول یکینا دا اللہ پوئی گی پچرگان دے دو اینانا و یالم ما تک تمون پوئی گی پاگی بنے چتا سے پٹا ہوئی و ان ادری نپوئی گمزا لعلو فتنة لکوما شاید چی دا بفتنہ وی تاسو دا پرا تاسو دا براب فتناوی چیز دیزن پویگم پا کیامات رت لوانے تاسو امن پویگے ومتاعن الہین آو ساکا دے سامان دا فیدے دے تریو زمانے پورے مزے چرچے ہو کو پتہ تاسو دم نشتا ماتاون نشتا کیامات پا کل رزی قال رب اعلان کرے دے رب زمان پیگم سا دے منے قال رب اعلان کرے دے رب زمان احکم بالحق اور با فیصلہ ہو کے بالحق پرشتیا سرا و ربنا الرحمن و رب زما الرحمن و رحمان بادشاہ دے المستعان چاغن مدد وختڑے شوے دے علامات صفون پاگے اگو دروغ و بنے اگو شرکیات و بنے چتا سے بینو پا خلاف توحید و پا خلاف تا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دمو تاستدا ملک و لطفیق نصیب کی اللہ بیماران تا شفا ورکے اللہ رب العالمین کرنو کی اسپتلنو کی بیماران دی اللہ جلنو کی مسلمانان دی تی آزاد کے یو مرگرے دے قطر کی بیمار دے، اللہ رب العالمین آغا تا صحت ورکے، مشکلات حل کے، ټولو بیماران تا صحت ورکے، اللہ مشکلات حل کے، چوبن قرضی غربتی خپل خزانو نے مدد وکے، اسلامی ملکوں نے حفاظت ہو کے، مدد ملک حفاظت ہو کے، اسلامی فوجوں مجاہدین حفاظت ہو کے، اللہ رب العالمینہ چاہ شرعی حجتوں نے تی پورا کے، چاہ بن قرضی غربت بھی بےروزگاری ہوئی طور سر مدد ہو کے، مسردی مدرسے دپرا باز نرینا و زنانا و تعاون کرے دے چاہ رست ہو رہی، اللہ تھی قبول منظور کے، مشکلات حل کے، صدقے جریے قبول منظور کے، اللہ رب العالمینہ دتا کورونا سوکا بادئی تا ہو کورونا آباد کے، اللہ مشکلات حل کے، کورونا کے اتفاق اتحاد را والے بچی دینداری کے، کاہرنا فتن مسلمانان پامن امان کے وسطے، اللہ بختورا روزہ دے رمضان، اللہ د مدہ ٹوٹا پٹا عبادات قبول منظور کے، اللہ رب العالمین متد عبادات و توفیق را کے، متد قرآن د خدمت توفیق را کے، د تلاوت توفیق را کے، د درس توفیق را کے، د عمل توفیق را کے، اللہ رب العالمین مشکلات حل کے، اللہ ٹول مشکلات حل کے، حاضر جم ایمان سلامت کی کم جپر دا آواز رسی گی، کم و قرون کے دا آواز رسی گی کم و قرون تا، اللہ رب العالمین تا وہ قرون کے خیر و برکات و چھ مشکلات حل کی، انشاءاللہ سباب اونی میں بجے سر درس کہوں کا خیر ہوئی، سبھی درس پد اونی میں بجے نہ شروع کی گی، بعد طالبان تلق تکلیف تھے دراتلو ندی دواجنا درس پہ اونی میں بجے نہ شروع کو دا سہار درس، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ